جزاك الله. سورت هود مکی سورت ده اند نبی اسلام دی جرت مکه کوم زندگی ده دغه دوران کې نازل شوه ده نزولن دریپان دوسه اور ترتیبن 11 نمبر ده دریپان دوس سورتی ونس پس او ترتیب کې اون سورتی ونس پس ده دو پندوسم ده خطر نزول کې سورت یونس پسې او ترتیب کې ولسم ده سورت یونس پسې رب د سورت د مخ کې سره یو ځای چې مخ کې سورت کې رد شرک پر دعا او تصرف وشو او دلته نور دعا د غیرت کوې شرک پر علم او شرک پر عبادت دیو جنور پسې راړو یا دویم رب مخ کې سورت کې مطلع ثابت شو پر دلائل عقلیہ و سران ندلتا اس بات مطلع پر دلائل عقلیہ نقلیہ دوار و باندی نقلیہ من انبیاء دیو جو در بصیر حرد درہم ہو جا یا مکی صورت کے مطلع ثابت شو پر دلائل عقلیہ دیو صورت کی ترغیف فی تبلیغ دیو جو در بصیر حرد یا بلا ہو جا مکی صورت کی واقع نوح علیہ السلام مختصراً بیان شو ہوا آت نمبر 71 نواد لگا و دی صورت کے داغی تفسیرو دا آت نمبر دا خاری سے ترکم تلاو کر دینا رستو اگدا واقع تفسیری بیان کر دیو جنور پسیر آنا یا بلا جا مخی صورت کے آخر کے اتو مایو حیلیک تابیش دا اللہ دی کتاب بیانو کا و دی صورت کے آت نمبر بار کوئی فاللہ کتار کم بعد امان روحائی لے کو زیادہ کم بیسا درکا قرآن چی بیانے رب اتنگی کی خرق بد ردی ہوئی تب وہاں چی رب دا مسئلہ پر بل شروع کو مڑا مطانگو دیو جنور پسی راڑا چی رب انتانگے مسئلہ بکلہ کا بیانے کو سوک منی کا نمانی شپاگم رب تیامخ کو صورت کرد نور چار کے الہ مر جو حکم جمیان نو دی صورت کے دا خبر اس مظاہر سے کہ الہ اللہ مرجوکم آیت نمبر پدی صورت کیا ذکر کئی اللہ تو الہ اللہ مرجوکم آیت نمبر 4 کے دیو جنور پسیر آنا بلا وجہ یا مخ صورت کی آیت نمبر 38 کی مطالبہ دیو صورت اکڑوا دا منکرین نا یہ تو پخپل دعو بندیو دیو دل خوبیش کا صورت نو دی صورت کی آیت نمبر 13 کی مطالبہ دل صورتونو چی ہر خاندان دیئے و دلی پیش کی دا پدی دعوی بان پخپل دعوی دیو جنور پتیر آریاد اتم ہو جا مخی صورت کے آیت نمبر 2 کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائر ویلو دی صورت کے آیت نمبر 1 کے قرآن تھا سحر وی پیغمبروں سائر اور اچھی بیانی دام سحر دیں دیو جنور پتیر آریاد بلو جا یا مخی صورت کے آیت نمبر 3 کی دنیا ر پیدائش بیان ہو و دی صورت کی دو دنیا دو پیدا کولو وجہ بیانو علت بیانو چی لیب لوکم ایوکم احسن و عامالا آت نمبر 1 کی دیو جنور پسیر آران یا بلا وجہ مخ کی صورت کی ابتدائی کرو ترغیب القرآن بانی دو صورت دی صورت ابتدائی پر ترغیب القرآن کولا سو شون لشو خام رب امتیازات دو صورت صورت ممتاز ہے پو بیان دا مسائل ارباو پو نیوی انداسا العبادت اللہ واحدا یو نفشر پر علم دعا ترغیب پر تبلیغ دری او تسلیم مبالغ لسلور لسلور مسائل بیانی دیکھے بیا بیا بلد داشتان نیشتے دو امتیاز سورت ممتاز ہے پو تسلیم واقعہ بیانو نوح علیہ السلام بانے دا تفصیل بس آرجان کی سورت نوح پورا سورت ہے خو آگے کم دا تفصیل نیشتے سورت جی دیکھ دے نوح علیہ السلام واقعہ بل امتیاز سورت ممتاز ہے پا آیت نمبر 13 مانے چلت سورتوں روڑی پخبل دعویٰ بل دعویٰ سے نیشتے بل امتیاز سورت ممتاز ہے آیت نمبر 3 پا مطالبہ دا استغفار اور توبے باندے علنگ توبہ اولی دلتے استغفار مکہ کردے دغه تو به بیا مانند به مانو کوم ان شاء الله با پینځم ته اسره ممتاز په آد نمبر 80 چې وی کې نو دلوت الزام دعا دا چې لو ان لی بكم قوه او اوی الى ركن شدید بل دا شان نشته مقصد د صورت بیان د مسائل اربع العبادت الله وحده چې عبادت به خالص د الله کیږي واز الله د عبادت هر جز که یره دا که تمه دا که مینه ده د عبادت هر قسم که عبادت د بدن دی که د خولې دی که د زړه دی دا به صرف الله له کوله کیږي. دویم مطلب نفس شرک فی العلم دا بیانوي چې عالم الغیب صرف او صرف یو الله دی. دریم مطلب دا دوه چې کوم دي دا د عقیدې سره متعلق دي او دا دوه رسو ترغیب فی تبلیغ. دریمه مسله شوق پیدا کوي د الله د کتاب د بیانولو د رد شرک. او څلورمه مطلب تسلی نبی اسلام لار مبالغ له دیکھ دوه مطلې اصل دي یعنې د اصول د ایمان نه دي لومبنی او دویمه او دا دوه د دې تابع دي ترغیب فی تبلیغ او تسلی. یعنې دا لومبنی دوه مطلې چې دې ومنلې زده دې کړې نو اوس یې خلکو ته بیان کړه کنه اکه په بیان کې تکالیف راځي نو پای به صبر کوي ربن تنګه استقامت نه به کار اخلي اخري انجام بستا بهتري لکه پیغمبرانو حالات به یو ګور چوي لومبی کې تکلیف کې وخیره کې بیا خدا پاک امداد کړی ډېر مضبوط دشمنانو الله تباه کړی دي. دا څلور مسالې اوله مسله اوه ځای بیانوي آیت نمبر 2 کې وګورئ الله تعبدو الا الله په دویم ډول باندې آیت نمبر 14 کې ولا اله الا هو په دریم ډول باندې آیت نمبر 26 کې نوح علیہ السلام پاک الله تعبدو الا الله په دریم ډول باندې آیت نمبر 50 کې نوح علیہ السلام پاک اعبدوا الله اب سلورم البانی آد نمبر 61 کی آد نمبر 61 دہود السلام کو بیان کی عبد اللہ پسلورم البانی آد نمبر 84 کی شعیب السلام اللہ عبد اللہ اب پنزم پوم البانی آخری یاد کی فعبدہو دا سوایا اللہ تعبدو الا اللہ اللہ تعبدو الا اللہ ولا الہ الا ہو اللہ تعبدو الا اللہ فعبدوہ فعبد اعبدو اللہ اعبدو اللہ اعبدو اللہ فعبدوہ وہ دل ذکر کریں دارو بنائے مسئلہ آیت نمبر 2 کے 4 کے 26 کے پگشتم 500 کے یوش پہ تک سلور تیا یوسل دل شخیر آیا تھا تو یہ مطالعہ نہ حضا لبیا نہیں پینزم آیات کے دویا مطالعہ سوا نہ پھر میں غیب آیت نمبر 5 کے بورین یا لہم ما یسرون پودے اللہ پاچے پٹھائیے دئی پڑکے اپاج کارکی انہو علیم بذات صدور پا دویم دل بانے آت مرش پا گم کے اگو رہی ویالا مستقرا و مستودا کلن فی کتاب مبین پا دویم دل بانے آت نمبر 31 کے نوح علیہ السلام نے نفی کئی آگا وچے ظالم غیم نیم اعلانو کا وچے ولا قل لهم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب اغير ان كذا عالم الغيب نما بل دل بانات نور 47 کے ہم دو نو حضران دی واقعہ کے قال رب ان اغول بك ان اسالك ما ليس لي بعلم سو دل شو او بل دل بیان ہی فات نمبر 49 کے اب نبی اسلام نہ پھکئی تلک من امبال غیب نخی لیک تاتفتنو ماتا وحی اکرا ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا فأصبر إن العاقبة للمتقين. بل آيات نمبر 57 کی وہ پنزوت کی إن ربي على كل شيء حفيظ. بل آيات نمبر 70 کی او یا کی آيات نمبر او یا کی ابراهيم عليه السلام نفي کچ ملمان را غلي دي او غلس خیال حال کرے اتو ارد کرے کہ غلم الغیب ولی بیکو ولم رائے دیاما او یاری داغینا چی دیکھ پا بد خیال راگ لیلنگ پا بد خیال خنور راگ دی ولم رائے دیاما را کچولی دی ابراهيم السلام لا تون دی ملمانو لا تطلی چی نرسی دی سخی تا نی خورا نکرم ناشتنائی وگرل دی چی دیو پا بد خیال راگ دی و او جاسا منو خیفا اپر ٹکرا پڑکی دی نیارا نو کاغا لی ملغیب اتا پتہ لگے دا فرختی دی ایک پا خق خیال راگلو زیر راگلو بد خیال نو دشمنائل نو راگلی. بلدل بانے آت نمبر 77 کی واو جا کے جو حود علیہ السلام لوت علیہ السلام اگم چک فرختین دی پی جان دلی ولما جا ترسولنا ہر کا چرا دم گا فرختی لوت علیہ السلام تسی ابی ہم خپش پراتو رجی او دا خو بد کار شو دا بس کئی خبر شو کم بختان دا ہوا زما بیزتی شی ای خو چوکرا باد یا دا خکولی لکان دی او دا آقا ممزارا آتنگ شا پا دیبان دست دا پختونا ری تنگ شا وقال آزا یومون آسیب نکس پیغمبران علم الغیب لوت اسلام دا پتر لگلش دا فرختی دا بولی تنگ ولی با تنگی دا بل دل آیت نمبرن سو دلشو پا نحم در بانی اخیر یاد کو گوری خان دا طول اخیر کا جمع کی اخیر یاد کی بیا طول را جمع شی وللہ غیب السماوات والارض اللہ علیہ علم دا پتو دا اسمان از موکو بل چالا نیشتے دریم مثلا ترغیب پی تبلیغ دا آتا دل ذکر کئی اول نمبر آت نمبر آت آت نمبر سات کے اگو رہی ہیں آیت نمبر 2 کے خان اننی لکم منہ نذیر و بشیر یقین دست پارا ترپا دان یرار کم کم او بشیر یرار کم کم منو کتا او بیان کم کم بشار دور کم کم منو کتا پا دویم دل بانی پا دویم دل بانی آیت نمبر 12 کے انما انت نذیر یقین تو نذیر بیان بکے ترغیب کی تبلیغ واللہ والا کل شیء قدیر پدرین والبانی آیت نمبر 17 کے والرسم کے افمن کان علی بینت من ربی اے آت کو چیدے پا دلیل بانی درب دونا خبر پا دلیل کئی اقل نہ دما خبر دا اقل نہ خبر ثابت تھا واتلو شاہدو منو اولا گئی دے دلیل پسے یا گواہ طرف اللہ نا جبریل اسلام یا قرآن و من قبل مقد قرآن نا کتاب موسیٰ علیہ السلام پیشوا او میرا بیانتے ایکم دا مسئلہ نو گورا پیغمبر تا پا دلیلی مسئلہ بیان کا ترغیب پی تبلیغ بیا پا سلو رمض الوانی آیت نمبر 28 کے نوح علیہ السلام تعالی نوح علیہ السلام وی قال یا قوم یا رہے تم کنتو علا بینتے میرا بی او خمدا خمدا ما خبره کې چرند په دلیل باندې رب زمانه راکړی ما تعالی مهربان ته پیغمبر خپل ته نو پټ نو زه به بیان کوم الله ما مهربانی کړی او عمر علیکم نو پټ کړی شو پتا دا ما سره توهی مولیان پیران در باندې پټ کړ نو ان ذم کوم وا ذ ولا کوم دې تا سره په دا سره تاسو عبادت غنو کې دې لره نو په پیندم د باندې آد نمبر او په 52 کې 57 کې ترغیب فی تبلیغ وین تولاو حود علیہ السلام وی پس کہ واقع تی تاتو فقد ابلاتو ما ارتلتم بی لیکم یکن عمر زول تاستا آغا احکام چریا لگل جن پر ایبانی تاستا اگر پیغام اگر رسول تب عمر سے کہ تبلیغ کے بیا بل دل آیت نمبر 63 کے دریش پیتا صالح علیہ السلام قال یا قومی وید او قوم دما خبر راکے کچرنزو پا دلیل باندھو ما سا دلیل دے چھے مسئلہ بیانو ما سا دلیل دے اقل میرا بی رب نمانا وآتی راکرے ما تا فلترنا اللہ پیغمبری دلیل وحیم ما سا دے تو کدھو بیانو نکمانا فمیان سرمی اللہ سوگ لیچی خلاص بگی ما دا اللہ نے ابندار ممکی خلاص ممکی ان عطیتو کے خلاف کم دا اللہ کہ بیانو نکم تبلیغ نکم مالبا اللہ صدا رکھنا سو خلاصو علیشی آد نمبر تریا تھڑا بلدل آد نمبر اٹھا سی اتا آتیا ترغیب پی تبلیغ اتا آتیا شوئے برسان بھائی قال یا قومی رائے تم ان کنتو علا بائین تیم ربی خبر راکی کرندو پا دلیل بائین رب زمانا ارزق راکی ما تالا قلتر نرد خیصا زبیان بیان نکم نداخ بدا بخا خبر بیان خبا کوما وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه ادي رادا نكم چې خلاف کوم است اراش ما کارو د من کوم تا دا نه خپل تجارت او خپل خیال نه لري ان اريد الا الاصلاح ما استطعتم زنه ارادا نكم مگر خير خا د اصلاح استاسو سورا چې ما وسره تي ګو ما توفيق الا بالله ان دې توفیق دما نه دے ہمت دما مگر پہ امداد اللہ علیہ توکل تو لے انیب دری موسیٰ بسان دا بیان چیدا خطیب الانبیاء دا تقریر مزیداری اتیم قرآن خطور مزیدار خود دا تقریر خوری سوشو بلد ایک سو بار آکے ہو رہی یو سل دو رس کے ترغیب پی تبلیغ فاستقم كما امرت النبي صلى الله عليه وسلم كلا قدري لك تنش تاتا ولي شي دي بيان كوا ومن تاب اوتك كلا قدري تاتا رو گستا ملغري ابا مسل كلا قدري بيان بكاي ولا تطغوا اتركشي مي گو سركشي تي چ بيان بيان نكدا سركشي انه بما تا مدن بصير ولا تركنو ام اعلان مكو ظالمان تا چ متر نكدا اوتاي تو اعلان مكو کو دي كن فتما سكم نار كتب تبلیغ دونکو مددگار سم اللہ تم سر دادوں سولہ گو رہی آگ اخل کے عقل مند ویلی سو بیان کئی دا پوسم دل شم دل نہ ہم دل فلا کن کرو نے ولی نو دمان ہو والا نا مکسان اولی بقیت خاندان عقل چمن اکڑ فساد فساد نہ دنیا کے یہ شرک بدعت من اکڑے ہاں ہاں او الا مگر لوگوں نے راجا جی بچ میں کدا گئی نہ غلط بچی دی نو مسئلہ کہ جی بچ شکر ہے او غنور و تبلدین ظلم او تابیش ظالمان آدا جی مسیو پائی ظالمان دنیا پتی شو دنیا غور اکڑا لکھو مدرسی دی اب پیسی دی چاندی دی مسئلہ نشی کول دیا رہے وکانو مجرمین اور پر اخبل پیل باندھائی مجرمان چھ مسئلے بیان نکڑا پیسو پسیشو سو ایک سو سول اس آخری حد کے اگر و توکل علیہ دادرے مسئلے و توکل علیہ ازان سر پر اللہ بانے کی واد مسئلہ بیان کا اس سوک دشتے مسئلہ بیان کا او سالورو مسئلہ دام ذکر کے اول نمبر کے آیت نمبر بارہ کے اگر بیان سور دا تا چان شخان اس بکس تشمانی دو سا تسلی فلالا کا تارکم بازا ما یخائی لیک شاچی تا پری خودوں کے بعد داغا مثلی چی وہی کل اشتاتا یا دا مثل برستو کو پیلا بازا جور مثلی کو وزواکم بھی صدر کا آتانگیگی پدی پیان دی مثلی بانستا سینا دا دیو انزوائی لو لو دا لیا کاندونا ولی نہ دل نے پی پیغمبر بان اس خزانہ یا ول رانا دو طرف فارغ تو دیو جی اعتراض کے تو تنگی گی متنگی گا مسلو کا مسلو پر نکلا کا مسئلہ بکے آنا جو مولیاں بچانے دا مجھ مسئلے شوروں نے کے دو روزی مسئلے دا دندی خدائی کار ہے زمن کار تو ہی دے رد شر دے دا بیانے پر دویم بلبانیت نور ستائیس کی تسلی ویشتم کی اور نوح علیہ السلام تے سے ویری تو لے رکھن کے فقال ما لو الذين كفروا من قومي دوی ما تابارو مالدارو کسان چې کفر کړو د قومدنو علیه السلام ما نه راکه الا بشرا مثلنا مونږ نه تا مونږ بند ته خو مینو مونږ ته خو مولا خو نه علما خدا مثلا هر وخت علما خدا مثلا پټی کړي د زمانې چې د پیغمبرانو وارثان بیا وروستو خراب شي که نه نو بیا الله بل پیغمبر راولي مخ به رالېږه نو پیغمبر خو نشته رالېږل نو پیغمیانو کې الله پیدا کړي چې بیا چا پروا نه کوي مولا صاحب که ښه شي همدې مثلا ځکه نه شي کولی پلار هلته مسله پټکي بیا بد خلک وایي چې ستا پلار خو دا مثلا نه کړي نه شي کولی شیخ تیودل دغه وایي ډي اس پي چې دا مثلا دی ول نه شي کولی شیخ دی مجبوره دي وایي څه مجبوري ده وایي دی پلاران مولیانو ای نه کړې دا مسله نو که دی یې کړی دی په دې اعتراض چې ستا پلار ول نه کوله نو دې وایي نو دا ښه خلک دي خو مجبوره دي موږ دن سمجھ دن پلار خو امی وو بوډای په سر سار نه دی په چا کار نه دی پلار امی مونږ امیان مونږ ته پروا نه کوي چا کلکه مسله کوم امی ښه کلکه مسله کولی شي خو چې زه یې کې ګورې شیخ رحمت الله علیه به یو امی چې ټریننګ کړه دا سلو مولیان نه زیات کار کولی شي او یو ښځه چې ټریننګ کړه دا سلو امیان نه زیات کار کوي دا موږ ولیدو واقعي یعنی خود چې کوم کار وکړه د سړو په سل نه هم زیات وکړه کار دی دا کې صرف نور خو نه ماته پاتی نشته خو سل د ګلبهار دی ملګرو کې که په کراچۍ کې دي که په سوات کې که په دیر کې دي کوم ځای چې دي که په نورو ملکونو کې جنکو کار وکړه که په درګاه مالاکنډ کې دي درګاه والا خفه شوی دی نومونه اخلي زمونږ اوس به خوشحاله شي نومونه مانه دلته مخ کې لږ وایي د دې دغه ده یو مال ده مالګې څه وته وي دا دغې په خو نه به دم نوم دوانو ما یاد موږ نونه خو نه خو چېرته کله کله مخې دی نوم راشي نو موږ څه بډمار وي چې سایه نه کوو واشه نو فقال ملاولو نوی معتبرو هغه کسانو چې کفر انکار کړو مثلا ما من قوم د قومدنو ورته ما نه راکه الله بشرا مثلنا موږ نه وینو موږ تا مگر بنده څنګه پېژنې ته څه مولا عالم خو نه او ما نه راکه تباکه امنګ نه وینو تابدار ته موږ راکړه چې هغه لاندې خلک دي زمونږه امیان درنه د کالج لکه د سکول اوس وای باد یاره سر سر بیاوار په څه پوهېږي نه او ما نره لکوم الی مې پارلی نه ان وینو موږ تاله په ځان باس غوره والې ته کاکې موږ سوچت دي ته ممی زممی بل نه دونه کوم کاذبین بلکې موږ ګمان کوو په تا مت دروجنې ته دروجنې بل بیا بل آدم ورتل په نور تسلی نبی اسلام رحم الله علیه چې پیغمبران تاسو ویل شو ګره هو د لسان ته تر څنګه اړه متنګ ولا الله تار کوم بعد ما یو حای لیکه وضا کوم بي صدر کړه متنګ ور هو د صاحب ته څه ویلي قال لي يهود ما جئتنا بينتنا او هودا نکا کان لالا او هودا ما جئتنا تراتنی کوي مونږه تا په دلیل باندې وا دلیل نشته و ما نحنو انو مونږه پری خودون دې خپل واجترانو د واجب د وینا استانه و ما نحنو لکا بی مومنین انو مونږه ستا تصدیق کوم کی تا نه منو پیغمبر د پیر نه دلیل نه غواړي بده دې غواړي مو هي ته دلیل نشته الکه دا دلیل لیکنه واسه دلیل دلیل خوایي بیا بل پاته ادور با اثر کی دوش پته کی سوالی علیہ السلام سے سوئی لی بدخیلہ بکیہ بدخیلہ کو دیر کار کی ما تا پتا آخو ارتیا تا پتا اکم دان چی مشہوری قو دیر دنو آما آخو تیم مشہور دیکھانا دا چی کم دیر نی مشہور چی تا آگا بیا کل کلو چی اڑی خوش آد چی قاری یا صالحو ویدی یو صالحا نبی علیہ السلام یو ذالی پیسې ویشلې نو یو کس ورته وویل چې ږیره پلانکي له م ورکړه داسې لکه چې ما ته دا چټ راغی او نبی ورته ورته یې ګوره چې زما کوم خوښ یې غله نه ورکوم ښه نو هغه ډېر خوشحاله شه وي داسې ور ورکوم چې ډېر تکړه چې کوم تکړه یې غله نه ورکوم ښه قال یا صالحو ویل یو صالحا قد کنت فینا مرجوا قبل هذا یقین وی ته په مکه زاید امید مکه د موږ سره ډیر امیدونه چې ته ډیر نیک نیک کیږي لکه ته وای ګیره دی پرې خو د ماشومان نه نیک او علما تر کې نه څنګه ته موږ خپل خپل مسلې بیان کې د میلاد خبرې به وکي دا چار سر یو سال اختائب خبر ہوا کہ دا موز مطالب ہوا کہ اتن ہانا نعبر ما نعبر ما یعبد آباؤنا آتم امن کے دی عبادت نا دا چاہ چی بات بے کنگو شران منگل زور دی نورانے وینن اللہ فی شکن اقیم منگا خامقا پر شکیو دا آغا مثلا چتن را بلی اگی دا شکل لالا زیادی گی نورا متنگ ہوا او دا اسلام دا صالح اسلام تیسا سے ویلی گو رہا تھا دا رنگ بل دا رات امریکان میں گو رہا یونوی شویب اسلام تا سویدال گو رہی رتنگی تا تا تد تلوی کشویب علیہ السلام نو کہا گے دا ویلی دی نو تو رتنگی رمتنگو خوا قالو دی یا شویب وہ شویب ما نبقو کتیرن مگنو پوی پڑی رو باندانش دی وائستا دیریز دا دی امانگ سا دا خالی کیوں وانا لنا کپینا ضعیفانا ایقیم مگو انو تا پخپل دان کے کام دور سے شیش ہے نہیں گورے ولو لا راحتو کا او کچرنو استاتا بر قوم دے خدے دائی دی آت کرو دو پلار دے ترون دے کنوے لگا جمناک پا گٹو با مشتے وی رتنگے رمتنگو وما انتارینا بی عزیز انی تا پنگبان دے سا دورا ور سا شیخو نے نو کتا دے سا شیخ نے تبا یری گما تسلی ساتا رک لک ساتا بلدل بیات نمبر 110 ہو گوری دا صورت بیا خون در کسن یہ بیا وایا کنا بیا پہ خون بان پوشے ولقد آتینا موسیٰ الکتاب خلاف کئی خلق خیر نا موسیٰ رسام اکثر خلاف نو شوئے ولقد آتینا موسیٰ الکتاب پتہ اکثر اکرام گا موسیٰ رسام تورات کامل کتاب ایمانیاتو فاختلف فیہ تو خلاف شو پائے کہ تو کتا سر تو خلاف کینو تو والی خبا کیڑا متنگ ہو بیا بلد دیکھ سو 15 کیوں گورا وصویر صبر کوا خرب بدر دوی کندل با کی گٹی بولی وصویر صبر کوا فان اللہ لازو عجر محتنین پس جان اللہ نبر بادی عجر نیکانو نیکان چاہ تو چی مطلب یا نہیں اصبر کینا بندہ دی شیخ قرآن دی دا تاریان شی دی علم تا دا تی علم نا دا وحبی واسم دا سی چیز دا این رسی کن پر دو صورت دا مسئلے دا مقصدونا دا تاریان دی اگلی ملگور تیم چی اگلی دا دا ترکی پری پپلے که شروع چی چی خلق دا جزن دا شیخ نا دا ما علم زیاد تی اللہ اکبر که دا ترکی دی چلو علی بمدیان صاحبانو اما در سین جو یقین چی پاکستان چی اندستان گو مشرک نو پات شوی دا دست بدی طریقہ ماندہ قرآن نکلنے میں اخو علیمانو خط تکڑا لکھا کسانو و بس ای پر ایک استادہ شروع کرے استادہ شروع کرے چاہ خلاصیج بدل کرے چاہ ترتیب بدل کرے او چاہ تفسیرون شروع کرے پکے پمینس کرے دا شیخ ترد بانے چکر یقینو کرے دنیا کے بانن دیر و زیاد دا خو دیر زیاد و خوش دا شیخ تقریباً 9 سال اوش و سو چاہ شروع کرے وکار را چٹول پاکستانو ننسامے و نسامی گی ولی عملگر واغا شے پر خود پا دی طریقہ بانچے درد کئی تو گروہ بھی آگا خلق ٹکی گی دیدی او جدا خوند او برکت تے واسبر او صبر کوا پہن اللہ پتقن اللہ نبر بادی عدر میں کانو آخر اکیک 123 بیا خوار آلا التوائی ویلیور یا الامر کلو تسری ساتا اللہ تو وفت کوئی پیسری ٹولی ستا انجام بہتری ولی ارگے ٹک شو پی نو پہ صورت کے بیان دا مسائل اربعا یو علبات اللہ وحدہ جو ہم نپی دے المغیب آدرین ترغیب فی تبلیغ سرم تسلی نپی دے المغیب پہ ہوا ہے تو نکی بیان کرا او المغیب پہ نپی المغیب پہ نہو ہے تو نکی نہو کا نا نہو کے بیان کرا او ترغیب فی تبلیغ پہ سوکے پہ لسوکے او تسلی پہ ہوا ہے تو نکی الف لام را دا دا حروف مقطعات و ندی لکه دا الف لام میم خودی دا چه کم صورت مخی تراشی یه توی صورت دا زوات را ہونا یعنی آغا صورت چه دا آغا پا الف لام را یا الف لام میم را بان شروع کی گی دا دی صورتونو خصوصیت دای چه پده که اول ترغیب قرآن دا قرآن کریم صداقت بیانی ترغیب رکی قرآن کریم تا الف لام را اللہ پوی پا مانا دورو پا خپلو باندے اوخ کمت آیاتو کتابن دادی مشان کتاب دے اوخ کمت آیاتو مضبوط دی دلائل دے مضبوط کرشی دی نو دا به ګران وي نه نه سوما بیا وګوره فوسل واضح دی جانوا د با حکمت ذات خبر رانه واضح دی آسان دی مضبوط دی مضبوط دی پدی کې پدی دا تو منسوخ کول نشي یو شی نشي منسوخ کولی نه احادیث منسوخ کولی چې قرآن آیاتونه نه بل نه فقه منسوخ کولی نه بل څه منسوخ کولی نه بل کتاب دا مضبوط دی احکمت آیاتو مضبوط دی دلائل دی منسوخ کیدای نشي سو محفوظ بیا وګوره وادی دی یعنی آسان دی د جانور به حکمت دا خبردار دا مسله پکې دار چې الله تعبدو الا الله عبادت بنو کوئی بی دالله نه بل چا نه د پیغمبر نه د ولی نه د بل چا د عبادت یو جز چې یاره خدای توب تم خدای توب مینه خدای توب هیچ چا نه بنو کوئی بی دالله نه اننی لکم من نذیر بشیر یقینا زما استغفار طرف د الله نه یاره کوونکی نه منونکو ته او دیر ورکم که منون کو تا پس دو بیان چاو منون بارک شد اللہ دوست شوی چاو نمانی وی غرق شد کم بخت تباکی گی اما طلب گلا چاو نستاپیر رب بکم بخن او قلید رفتان در تیر و شرکیاتو سو ما توبی لی بیار رو رو اللہ کتاب دیر توبه چکم در پر ماند پر خود گناو نرخا دیر اکی توبه در رستوکر لنگ توبه مخ کی بی استغفار رو سی او چوک دیر که پر توبه که مانا درا کر دے دو مخد اللہ دا کتاب نہ دے مسالے رگرانی کا لس چل کالا پندوس کالا اتیا کالا اس داغی بخنا گوارا اراؤ کرو یہ کتاب دے مسالے تھا نیما تو کو مت خسن پیدا بر کتاب تھا اللہ پیدا خیستہ ترنیٹھی مقرر پورے کل جوان بتیر کے جوان بری خیستہ اللہ دوست پہ کھانا ہو تو کل دی فاضل فاضلہ اور بکی ارو خاون قرآن تھا درجہ داغا درجہ بم در کے لوچا تھا پوش ویل سے قرآن والے خی جب برا خی جب برا اوسط درجہ آخری آج چول والی استا درجہ کا دیتا آگدا کے تھا وہ خی جا درجی دی دو قرآن والوں مکھ تر کے شو تیر شو قلب فضل اللہ برحمت فبی دار کو فضل فضل پہو خیر مما و خیر مما اجمعون قلب فضل اللہ برحمت فضل فلذلك فليبرحوا وخير قلب دلتا وين ويؤتي كل ذي فضل فضله اور بکرشی ہر خان ہر قرآن والا تھا درجہ داغ ان الارف و بیادر کتاب اقوام و دو بیاخر اللہ با دیدی رچت کی ذات من بدی و ان تولاو اکو چرے و اختی تاتو و ان تولاو اصل کدے اکو چر تاتو و اختی قرآن نواخ سی فانی اخاف علیکم نو دیارگم پتا تو باند آزار درو دی لوی نمک کتر گر نو پند رکیو که ما قرآن پری خدا نینی خاف علی اینی خاف این عصیتو آل تبیلی کچی ایتی بی قرآن غیر آزا بردلو قل ما اکون لی انا بردلو من تلقای نفسی ان اتو الا ما یوحی لی اینی اخاف نا عصیتو رب جی عذاب یم عظیم که ما قرآن پری خمال بالا عذاب رک نبی اسلام وی دلتا وی چو کچر تاسو قرآن پر خدا واپس شوی نو گره دا اللہ عذاب بر بین راشی دا غا نظیر دے اللہ مرجع حکم اللہ توفر سستاد وکر دنیا کنی قیامت کی بھائی برابر کی اس بات قیامت او دی اللہ ادا اللہ پر زمان قدرت والا رہن اللہ ادام بیاد اجرن خبردار یقین دا منکرین دا قرآن جسنو سدورم اللہ ان کی دیخ پلسنو اللہ دا قرآن قرآن دی پل دے اقبل طرف روان شی یا استغفر منو د فرچ ځان چې پټ شي د الله نه ځان پټ کی د الله نه پټ هدی شي ته دا ته تیر شي نو الله نه پټ ما ونې لیدا زمار باندې څه زور رته زورانم نو الله ته وخکار کان چې په یو رجا کې د قران نیاشته په دې قران نازل شو په دې کې باندې ځان د قران دور کو پرختي بر الله پرختو ته به دور کو نو دا خو هغه دور دی د قران مونږ یو نو تج لاندې پټ کړی قرآن نه نو الله نه پټې اوس به تو دی که نه څه کې دی وخت کې لیاستاخو منو د پار چې ځان پټ کړي د قرآن نه نشي پټې الله خبر راهیخي نهستاسو نه تیاروم په هغه وخت کې ځان پټی دی په جامو خپل په باستنه کې نو پوه دی الله په هغه باندې چې پټی دی پڑک پاجق پبڑا تن دن نہ پرو دکھانا پڑک اسی تو قرآن مخالفت اللہ تمال میں پڑک رس دی اواغ چکار کئی دے کنندہ اللہ پور پرادون سے نو باندھے اما من دابا ترغیب اور ملیس مسلو کا دن امیر گئی تو سخرما امامتی بلا رشی ڈوڑا سے درخو مڑا اللہ ہوئی اما من دابا تین فی الار دے انیش دی سیو جاندار پدمک کے دابا ما دب والا الار دا شی پدمک گر دیا تو دابا ہوئی زندہ سر نیش دی سیو جاندار پدمک مگر پا اللہ باندھ رہے دک دے اللہ اللہ عند اللہ پکاروں دک پا اللہ اس شی لازم شی اللہ راضی پار لزوم دا پار دا وجوب دا پا اللہ اس شی رزق فرض نہ رہے چا پہ فرض کرے چاہ پہ وجب کرے مطلب دا رے اعلی را را چستا ڈوڑائی پہ ما فرض دا پوش ہے ما فضان فرض کرے تو تب یام جارے گے چھتا با سخرما کہتا با دین و نخرم دا با سخرما کہتا با اماماتا و نخرم دا با سخرما اللہ ما من دابتن پی الارض الا پی الامام امامت رزقها مولاوی الا پی الامامت رزقها الا پی المدار سے معلوم دی مستقر مستقل مستودع ارضی ٹھکانا اپوا دے اللہ پیجن اللہ مستقل اسے دو زاستاس ہو مستقل ٹھکانا او مستودع او ارضی ٹھکانا ساس اور دو روز شپگو دا طول امیاش لطلے نستا رزق التا چالو شا گورا تچی چا کر دی کنا ستا رزق اگ کر راڑا تا کر چوک را دی یا اللہ مستقرا پو دے اللہ پیجن اللہ مستقل ٹھکانا دے دے زندہ سا چیرے کم دے پس دریاب کی دے دن مے دے کپ زنگل کی می گے دے او مستودا اور ری ٹھکانا دے چرتا تلے دے خپل دانا آگ دے رد کے بدر دی اللہ کل فی کتاب مبین دا ٹولی پکی پر دا اللہ پہلم کی کار دا اللہ علم نے تعبیر کتاب سر کڑے کتاب کے اس وقت مخامخ شیف روتی نتا اللہ تا مخامخ مرد تیاری گو سمولی سے مرد تیاری گے تا نواد آگا خرکینا آگا چرسیانا آگا کسا منگ کلا کل رکو ما رنگ ملگر نواز مولانا سے مشرے رور دیں اشرف باچا آگوی وی ویداؤں ویو ملگر منگ لارو وی منگا تیکو وی دا کڑی نو کڑی بان خواہ خانی وی گنٹا دری پاوٹیم لگی وی منگا ناس ہوں سر پخوا کے ادوا الکان نور اگئی وی دو ہم نے مخ کے ویلو کڑے وی دی کی ادوا چرسیان را نمک سر پخوا کے لان دی پس مکین آسا وی دا یو دیبل تا چی آر پیسے ہو دورا دی چی آپی چی نشبا ہو دی آپی نوڑای خون اسو کو وی بل تا یار ما وری دلی چی ڈوڑای اللہ ورکی ہر چالا نشا نور کئی دا دوگی نشا وو آخلو اور ڈوڑای پالا را کی وی ما دا مدگو چی وقوا گو تا کرا وی لارا دوارا دوڑے لڑا نشے راڑا شرس مت دکڑا کئی سگریٹ ہوا آئی کے قدم سچ گاؤں کمر کسان دگئی کڑے تیار تھے لے راڑا آگے لے دی کے اوقات لپ کٹی پن رہا چل استا سو یا وہ کس یا رو یا رو آ رہا یا بھی ایکسیڈنٹ ہوگا ذرا سا آگے دا شان چل شو یہ خا پاس تو کڑے دئی تھا کہ خود بخا آ پیسے ہی لوڑ کے یار تھا پیسے واغ لیا کڑے دا دگڑ دئی بخری دئی لاڑ نہ گوائی چل یار ماں تنچکڑا اللہ رزق ورکی نمو جی مولی سیوا پا اللہ بروسک بروسو کا پا دی آیا تم تنہ پی گئے کتا مستقل اسی انتا ڈوڑال تروانا دا آپ کتا مستقل لڑ شو دا تیا سورا لاغی کسا ڈوڑا تو پچا بوجم نہیں دیدو ہے جی کم دا کم و خال کو چی ملمانے دیر رازی داغی پا کور کی خوراکو نخی خبادی خالق یہ ریگ دی ملمانا ملمان تا خوشا رہا دا خالق وائی پختو ملمان سبب د رحمت دی یقینا کم کور کې ډیر مېلمانه راځي کور کې ډیر زیات رحمتونه او ډیر زیات دغې په کور کې برکتونه ولته بل چې ارزق پکې راځي ته اوس خپه یریږي کل فی کتاب مبین هر یو دی هر یو شی په علم د الله کې ښکارا چې کوم ځای دی وهو الذی او دا الله دا چې په اسمانه وه اسمانه ځمکه دا دلیل اخلي دی پیتی تک یام پشپا غلامو کی اگر مونگ تفصیل کرے یام یوم جمع یوم پا مان درواز امرا دی دلام ہیم را دی دی جنگ امرا دی وکان عرشو والما اس کے لفظی معنی کہ جا اللہ عرش پو بو یہ سوال کو پیدا کی کنا چھو با پسول آڑوے دا دی دا کی تاویل نہ کہتا او عرش دا اللہ پو بو باندے ہاں دا مانا کې او په پسې سبا بیا نو بیا ځان سره ډکوتلې جنگې خان جی وايي او په پرد کا په سشي یاد کی پاره دی زردش یو کتاب لیکل دی د ساتیر 15 سپاره دی اور سپاره شورګې پناه بیزان از خیر او بد کلیم لکھ لیا وہ ادھر پنا گاڑا آگ اللہ بانچا دنے کو دبا دو ذمہ وار دکھا نا بلا مانے کر آگا لکھی چل اللہ پاک ملغر پیدا کر دور ذرا میلا داغی پھرن والے اور دور ذرا وہ گدوا لے اللہ وتھو کھا تلا چل اللہ وتھو کھا تلا انو آگا آگا با آگے داغ اس وا دیا نو هغه اولی شوه ملغلره ډایمنډ ان بر لوګې چې لاړو نو هغه نه اسمان جوړ شو الله نه چې اوبه جوړې شوې نو په دې کې کوم زګو نو هغه زګ نه روز مکه جوړه شوه څه لانجې جوړې کړې دي هغې نو دوی پکې دا کیسې کوي او وایي څوک وایي د غوی پخکر باندې دنیا ولاړه ده زنګ ملګری مانوې لاړه خدای بخښي هغوی دغه تله باغیچې ډېره ته مردان تر خوا دی خپلوان دي پکې ویلو جمعی رادا نموری سے بیدا کیسا شروع کرا پر جمعات کری وہ کیسی ہوئی ہے ویچی دا ازمکانا دا چی دا دلدر کی گن دا غوی پخکر باندی دا غوی پخکر باندی چی دا یو خکر نبلتا کئی نو دا جٹکا او خوری آنی یو ادور رو ما اٹوک مارو ویو وطاوی چی مولی سے با یو تا پروس کم یو که کنا ایک کجر پر غوی بانی غوبار را غوبار پی جنے یو مجد چی ادور خطرناک مجد چی غوی تا ورشی کنا اب یاد پڑیشتے ٹو پھونا مونگا تو غبار ہوتا ہوتا ارث چوئی سو ہوتا ہے غبار ہے کنا ایک پر غوی غبار ہے بے بے خبیسا ٹوکی کے دین کے کوئی نمو نہیں سے ٹوکو نکو نن خبیسا پر دین کے داخل نواغ ماتا ہے ٹوکی خطا شروع کری مولئی سے آخر غوی پر کر بان اولار غوی پس اولار دا نگو دا جب گٹا پس دا نبکو دا جب نو دا خو وای خو مسلسل سوال دا نه ختمیږي شیخ رحمت الله علیه کی تعویل کوي مزیدار هغه وای کان دی سلطنت د الله علل ما په انتها د نظر باندې مطلب دا دی چې هغه ته د انسان نظر نه رسی دور سلطنت ته خپلې باندې هغه واقع بیانې هر څه مراد سلطنت علل ما انتها د نظر لکه سړی چې په یوړي کې په سیرا کې رواني نو مخې ته اوبه وښکار د شانت اوبه نو سړی ویل دا اوبه دي نو هغه اوبه نه د نظر انتهای دغه ځای کې نو مطلب دا دی چې د الله سلطنت دور چې ته د مخلوقات نظر نه شي رسېدی نو شیخ رحمت الله علیه یو ځل یو ساینسدان ما ورته چې تاسو ویل خدای منه یو ولې نه منو مونږ منو خو ستاسو په شان نه منو نو شیخ ما ته زموږ په شان څنګه نه منې وی تاسو چې الله سلطان محدود دی تر عرش پور دی مولیان وی موږ وایو چې نه د الله سلطان دور دی چې الله کله دنیا پیدا کړې ده نو دا سیارې پیدا کړې ده ستوري پیدا کړې دي چې د هغې رڼا دنیا ته را روانه د هغه وخت نه لاندې راتلې ته اوس اندازه وکړه دا کوم ځای دی د الله سلطان سوره دی او د رڼا رفتار په فی سیکنډ چې کوم دی 1,85,000 میل دی ګوره ښه نو تو حساب وکړه په یو سیکنډ کې 1,85,000 میل نو دروازه سور شو نو دا لکونه کالو شو د دنیا اواز لکونه کالا نو د الله سلطان سره پته نه لګي واشه وکانا عرش په مان سلطان سره او که تخبر معنی که من دی نمانی که خو غلط معنی بای غلطی گی روایت با بچه پیش که دی یهودو ان دی یهودو روایت با پیش که دا چول نکه او دی سلطانت دا اللہ اللہ مای پا انتحا دا نظر باندی یعنی بی انتحا لوی دی او دالی ابلوکم داد دی پیدا کول علت بیانی سلا پیدا کرده دنیا دی ابلوکم ایوکم اصنو عملا د فارت امتحان کې ستاسو چې کومه ستاسو نه خسته عمل کوونکې ده دی له نه چې ما محمد اسلام پیدا کو تک مې د دنیا پیدا کړه نه دا امتحان د فارغ ولن قلت دارن صورتي ملک کی وای چې دنیا الله سره پیدا کړه الته الله وای الذي خلق الموت والحیات آزاد پیدا کر اللہ مرگ جن لیب لوکم چمتیان استاد خستہ عمل کرت کوئی آر تبر چھپن کے اما خلق تل جن وال انسا اللہ علی عبودون اقبل عبادت پیدا کر دلتا ہوئی لیب لوکم ایکم احسن عمالا دے پار چمتیان کی استاد چکم استاد خستہ عمل کر ان کے لئے یا مولا ہے دا کرا چاہے ناغوائی دین صحابش نبی اسلام ہے د پاره دنیا په خکر عمل نبی اسلام دا ځان یو ټکو سره ګورې پکې لیو لوکم ایکم اسما عمل دی ور چمتیان کې الله شخ ساتو چې کوم سره نه خسته عمل کوم کړي اته جی له تفسیر کې نه شي کړي ولین قلتا او که تر وات انکم تاسو یې ما بوسو من بعد الموت پورته کېدون کې پد مرمنو خامخا وای زجر په انکار قیامت وای منکرین آگا کتان چه انکار کرده قرآن این ها دانه دا قرآن مگر جادو کارا او کچه روستو کمانگا ده دینا عذاب تریو نیتی مامادو مقرر پر امت وزه پر مانده نیتا دا امت پڑی رو مانو را دی نو خام خواه ای مای حمد سو سشی بند کرده عذاب عذاب دراشی کنا جواب خبر رار پارسی رابشی عذاب نبی دیده نبی او دل دی عذاب ده دینا چه غیب ہوئی گا و حاکا بی ما کانو بیه سادون انادل بیش بریبان سزا دا چوده اگه پرتو کن که قرآن اگه ده استدا سزا و ملاوشی ده حق پرستو پس چه کئی او بیا حالت ده من منکر انسان ولی ازقنا الانسان اکو چروسا کومنگا مجھ منکر انسان تھا تک پلتر رب نمی ربان تھا مال ورکم و بچه ورکم سیت ورکم بادشاہی ورکم افسری ورکم سمان از آنا منو بیا لری کومنگا دا میرا بانتیا دا نعمت دا نینو لیوسون کا پورا یکن دوی نامید کونکے ناشکری کونکے بس دیا بلی خلان دوزی ویا منگی لی دل اولین ازکناو ناما اکوسا کونگ دتا سا نعما سا خوشحالی پاس تقریم چی رسلو ہوا تھا بیماری دل کما مال ور کما بچے ور کما ودار کما نو لیقول انا خامخاوی ذهب سیاتو عنی لار تقریب زمانا خوشحاله دی خوشحاله بیادو دا چار آکڑی اینو یک رندوی خامخا پریخون مستی کون که لوی مار بیا آسمان پڑا دولی که بچه اوشی تو که وعده که انو باقی که بیا چکم خرافات که دا بیانوی چه اللہ مال را کرده نو ولی پی مستیو کما ہاں الا استدا مگر ندی نومیدی کون کی او ندی مستی کون کی ندی نمیدن کن کی پاجزائی کی انہی دی مستی کن کی مالدار ہے کیا کسان سبرو چکلک شیوی دی ڈالا پا دین بانے آمال کردنے دا کسان دیل باخن ارس ماب شو تھا آجر دلوی فالا لکا استسلی فالا لکا تارکم بازم آئیو خائی لیک شاچیتا پر خودن کے دو بازی آگا مسئلی چی وحی کولشی تا تا باز مسئل کم توحید رد شرک وزائقم بی سادرو کان اتنگیگ دون کی دا پدیوان سا زائقن اس میں پائل راوڑے زائقن زائقن بندی دون کے دے تنگی دون کے دے پاگی وان ستاسینا اند دی وجی قولو چی وائی لولا دی وجی نبا تردی تنگی گی چیر را باز ماں سردہ با فریو خود فریو ماں دی وجی نا چی دی وائی لولا اند رای آکان دونا ولنا دلن چی محمد رام بانے خزانا دی مالدار شکنان او جا ماو مالک یا دراشی سر پر اختر اعتراض نه ټینګیږي کوي به خپل کار به کوي. انما انت نذیر یقین تی یرون کے تو خزانو والنے اتو پرختو والنے تو نذیر تخپل کار کوا کئی بے اعتراضون والا والا کلشن وکیل اللہ رے پرسید باندی موار ام یقولون آیا وائی دی ابترا زجر منکرین دو قرآن تا ابترا و جوڑ کر دو قرآن دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا تا موید دان نا خبری کئی دو پنج پیرو خبر دی قل فاتو بیاشر سوار مثل سوار مثل وار آوی لس صورتونا پس شان دا دی قرآن پخپل دا وادا لس تبری وی یار اٹھابر یو دلیلو خواه پخپل دا وادا چیتار بل سو مشکل کو شاشت مبتریاتین زانا جوشی ودو ما استطاعتو من دون اللہ ارامات کے آتو شساس بی طاقت رسی کی بیدا اللہ آنا اب آبا گاں تو مواقع اولیاء ہوتا دی چلا دلیل در کی ان کنتم صادقین کچریتا تو رشتیمی پخپل دا وکی فالم یستجیبو لکم یستجیبو کی زیر زمیر دفاعیل یا مشرکان تراجع دے او یا مومنان تا نچی مشرکان تراجع کن بیو دا شی فالم یستجیبو لکم پس که قبول تیاو نگرس دی اولیاو لکم ستاسو ان دلیل در نکم نو پوچھے چی انما اندلا بیشک ادا قرآن کریم را لے گلی شوئے پہلم دا اللہ تھا ادا ماتا چی پکے اللہ الہ الا اللہ دا اللہ را لے گلی چی نیچے بلا جرابی دا اللہ نا پالا انتا مسلمون یا پہلم جستا جیبو لکم کے دا مومنان تھا پس کا قبول تیاو نکر دی مشرکان استاسو مومنانو یہ دلیلی پیش نکر پخبل داوا نو پالمو یا پس بوتو مانا بان بشی کلک شیطا تو پدی خبر چی ان انما اندر بیلم اللہ چرا قرآن کریم را لگلی شا پیلم دا اللہ پا معلومات دا اللہ سر اکلک شیطا پدی خبر چی اللہ الہ الا ہو نیچے بلا جتزاد بی دا اللہ نا پالا انتو مسلمون وہ شیطا حضور منا کے لکم کے یا سجیو کدہ بابا گانا لکم کے مشرکان پس کے چرے قبول تیاو نکر دی بابا گان دا شرامات کو یہ ستاس ہو دلیل در نکر تو فالا ہوں پوچھے ہو مشرکانو ایدو قرآن منکرون چی انہا وان دلہ بیلم اللہ چیرہ قرآن را لگر شو بیلم اللہ اب پوچھے چی انہا اللہ یا بے شکا انہا اللہ چیرے اللہ الہ اللہ نیشتے بلہ جرہ بے پدی خبر پوچھے فالا انتا مسلم آئی تاس تو غارہ کی خدون کی دی مسئلی تا یا دوئے مانا یا سجیبو کے چکم دے دا فائل دا مشرکان او لکم کے ضمیر تاسو منگا مسلمان پہلا ہم یہ سجیو پس قبول تیاو نکر دے مشرکانو ستاسو یعن دلیل پیشتے کر تو پارے ہیں پس بوتو کلک سے پدی خبر بانچے انما ہم دے بی علم اللہ دا قرآن را لگر شو پہلا ہم دا اللہ سرا اب کلک سے پدی خبر چا اللہ الہ الا ہو تو فائل انتو مسلمون دا ما آئے تاسو ہمیشہ کلک عیدون کی پدی خبر بانے یا کلک شای میشا لہا او سر زجر پا خوب دنیا دی مطالعین چی اوڑی دا اگا مرض دے من کان ریدو الحیات دنیا آتو چیوی چی غواری جوان دا دنیا لبزی مانو گوری بیا دی نتیجہ سراو دی بیا پدی من تفصیلو کم من کان ریدو الحیات دنیا آتو چی غواری جوان دا دنیا اڈوال سنگار چی خکل کور جوڑی یا کول جوان تو گاڑی خریدان لا یا مال گٹھی نو نو پیلے ما پورا پورا بور کو دیتا بدلہ دا ملون دا جی مار وہ بگٹھی پدی دنیا کے ادھائی پدی کی توانی نکڑے شی بلکل چاچے مت کرے دے اللہ والا کرے خولائے کا دا اکل دا کا سان دی چینہ بھائی لیلی پاکر کی بیر اور نا شاہ نو مال گٹھل ناروا شو نا اصل کیا مال گٹھل دی پلا سو بانے پتی جارت بانے پا نو کرائے بانے پا زمیدارا یہ مال گٹھا لی پا دین بانے مراد دین گٹھا را پا زمیدارا گٹھا کنا حق ادا کوا اوت گورا ما تھا من کان ریدل حیات دنیا آتو چیوی چی غواری جوند دنیا او ڈول سنگار داگے پا عمل دا کر پا اموز اخلی پیسے دی پا قرآن بانے اخلی مدرسے جو رکھ را پا دیر چل بانے چیز ہمارے خکور جوان شو کور میں دیکھ کور شی اللہ نوہ پیلے ماں مالا ہوں پورا پورا پورا کریتا بدل دا عمل دی پدی دنیا کی وائی غصہ چی سلے کول اکی وائی غصہ سلے کول دنیا لہ اگر وائی غصہ آخرت کې دوی برخه نه خانه ولې دوی واغسته کړه دوی به په دې کې تاوان نه کړی چې ښه ته وګوري ښه مزیدار او ښه زده کوي ولاکل دا کسان نه بهدوی په آخرت کې بې دور نه ځکه آخرت کې به اجر ولې نه دوی په دنیا ګټلې وه وهبت ما صنعوا او برباد دي چې دوی وکړ په دې دنیا کې لاړه غرڅه او باطل دي چې دوی کوونکي اپمن کانا اس ترغیب فی تبلیغ اپمن کانا علی بینت من ربی یا څوک چې دی په دلیل باندې رب دنا پیغمبر اسلام تا خبر دلیل ده څه چې مړی نه اوري دا تا خبر ټیک ده ولی مړی په څه اوري غوږونه ختم شي مرغ سره کتای مشکل په شان نشته نو هغه خپل مشکل ورکړی ستا دا خبر د دلیل دی ا د مور نه چې پیرو مور په خېټه کې بابا هغه لاجت چا پوره کو هغه چا دنیا کې لوی کړه چا او هغه ځان د مرګه بچ کړی نو ستا خبر ته وایي اولیا عجز دي دا د عقل نه مطابق ده اے آغا سوگ چی دے پا دلیل بان دلیل اقلی در عبد دنا اللہ والا دلیل اقلی ورکڑ دے واتلو اولگی دے دب پسی دی دلیل اقلی پسی شاید انہی او گوار طرف دا اللہ نا گوانا مراد یا جبریل اسلام دے او یا تنہ مراد قرآن دے جبریل اسلام دا مسل راوڑوا آیا قرآن کریم کم دا مسل را یعنی عقل نم دا مثلا صحابی صدا چی یو اللہ مشکر خوشحال مخلوق عجز دے او قرآن پر بانے گوار ہے چی دا مخلوق عجزی ذکر کرے ومن قبلی اپنو دلیل نقلی دے دا دلیل وحی شخا رنبے بینا دلیل اقلی یدلو شاید منو دلیل وحی ومن قبلی مقل قرآن کتاب موسیٰ علیہ السلام اماما پیشوا و رحمتو اگیم دا مثلا دا توحیدو اولائک دا خلق چه دا بیان دا دلیل اقلی نقلی وحی سر برابر دے دا خلق ایمان روی پر قرآن باندے اچا چین کارک برے باندے دا ڈالونا نور زائدہ گدے فلا تکو پی مرتے منو نوشک مکے پشاکے دے دلی ورنا یا دی قرآن نئے مخاطبہ انو یقین قرآن کنی حق دے رفتانا لیکن زیادہ خلقونا ایمان روی دا اللہ پر کتاب د شیخ القرآن کتاب د شیخ الاسلام کتاب ہے کتاب العقل والنقل کتاب النقل والعقل داغ شاگر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی دی کی پخبل کتاب کی فقرا کتاب العقل والنقل الذی لا فی الوجود نذیر له نذیر ثانی زما دوستاد کتاب الولا کتاب العقل نقل چه ده چه دا مثال ده توحید دا عقل نم ثابت ده نقل نم ثابت ده ما پل وجود لهو نظر ثانی دا کتاب چون نظر نشی پیش کرده دا کی قسم ده نشور اسلام لیکی او دا ثابت ده چه اسلام هر یو کار که اگه کل نقل نثابت دی نو عقل سر ما موافق دی لکه مثلا یو موز ده سره چه موز که سار وقتی در پاسی نو پتن لگی دی خلی کی خلی کولایی تا سسر تی دی لحسون پا کنگ بانده لگی دی دی پا مخ بانده دوری موری واغری پا خپو بانده چه کم دا کولاو دی نو دا وینزا او دا سوکا لحس وینزا بیا مخ وینزا بیا غوگونو کم گوتی و بیا دا تردی پا لحسون وینزا بیا خپی وینزا نو یا او بدای چه بدن با دیگه تازه شی لگو بلا موزو کنو اگه سوستی بانو دی کتا برا شکر نو بدن ورش بدی موشی او گور سار موز لگ ولی دی سلو سدور رکا دو رکا سفار دو سونه ولی ساره او گئی نو اگه که دیر موز انده کرده ادو ماس پاکین موز دو دوره خوالی انو اگه لسرکا تا شده سلور پر دو شپاگ سونه تا نو مازیگر بیا دوره تقریم هزم این بیا سدور رکا نو ما خام جو دوره خوش بیا پیند رکا تا نو چه پروجا که بیا لگه دیر اخری کنا نو ور بشل رکا ترابیه مکره چه خدی برا کتا که غاری سبزر دره چه روڑای ریزای تشی دارنگی جمع دکر بی بی سرا بدن که خوشکی را اقلی دا رتوبت برا ختم کم شده نو اولا هم با چه رتوبت دا بدن دی برابر شی دین هر یو کار کروجی دی یا میاشت روجی دی بدن دی غط شده بیماره پکر اقلی دی نفس دربان غالب شده روجی نیسه چه نفس دی قابو شی حکم و سوم لرتبات نفس دی هر یو کار د عقل مطابق ده دارنگ شیخ شعب قرآن وی یو دل 1948 کے حکومت پہ اخبار کرالا چی آیا دا دقا سنگ دی اسلام کے دا غلام نیول سنگ دی نو خلق مختلف آراء پہ پیش کرن شیخ وی او کس خو شیخ پلا پی لی کرن خو اگر زان تا نسبت نکو اگر لیر جیبا سڑو اگر لوی دو پارکار نکو دا اللہ رضا را پارکو کم خلق چی اللہ رضا را کار کرن لویتا دا آغا جت نی چی توک دیو منی یادی واوری سا جت دی بس چا لے کے اگر تا پتر کنا نو خیر شیخ وی چی اگر او کس پی لی کرن چی دا غلامان مبارک دا خلق مختلف آراء دی لکه د جاپانیان دی خلکو دا د جرمنیان دی وجه بس ختمی کا او انگریزان وی چی نا میشه پا جل کی واچو او مسلمان وی چی نا او دی نیو غلام او دی نیو قیدی انو آغا آغا دا شاعت آوالا کرا که نبی سلام با آوالا که او تا بیج دو تا برا که ضرورو پشانه دا که اکثر با بیا غلام ای ذات که بلکه غلامان دنگ پا دی مذب که بلا خاندان غلامانان غلامان باچان شیوم دی خلکو لونو بر کردی بیا تربیت والا خکڑے نو آیا چه غلام جوڑ رکھنی که چه مڑی کی داخلے چه غلام شی اونی ویشو نو دا جرمنی او دیوی چه ختمی کا نو اگلی اگر زندگی ختم کرا انگریزان وی چه جیل کردی ہمیشہ چه داغی انسانیت ختم شی بیای را پری دی پا دی پا دی شربان چه دنگ جاسوسی بکے پا دی گنی پا جیل کم امری انگریزان گنی ملکم داشتن قانون دیو سر چه اتی بیسی اونی چه وازی عمران خان پس بدر دوا گنی منگ دی پری دونا دا قانون دیم جور کرد دا انگریزانو او اسلام که دارا چه او سره دی اونی ویش پا دقا که پا جنگ که نو مرو ایما امیر بیا که مرش کم ما پا لاس بانم مرشو پا جنگ که او زا خیر دی و جواندی اونی ویشو نو مرو ایما آقا وار که امیر دا امیر دغه لور کا امیر به تقسیم کې په خلکو باندې او ته وایي چې باید ته بلاتې ګوره کړ خپل رونو خپل بچو په شان ته تربیت وکړي چې انسانیت په کرا شي نو غلام جوړول اسلام کې دی داخله د دې دام د عقل عقل سره برابر خبره ده ابمان کانا بینت مربی یا تو چې دې په دلیل عقلی باندې د خبره چې دی وایي چې مړیناوري یا مشکل کشا داتا نشته غوث الادم نشته دا د عقل مطابق دی هغه خپل حاجت پوره کړو چې د مور خېټه کو یا هغه ځان د مرګ بچ کړو یا بیمارانه ځان بچ کولی شه د محمد صاحب خبره چې د توحید بیانې دا د عقل مطابق ده واتلو لګې دی دلیل پسې شاید منو یو ګوا طرف د الله نه قرآن کریم راغی هغې مې چې مخلوق یو ناسو انتون فقرا الی الله ومن قبله امکه د قرآن نه کتاب موسی اعظم په دې مسله باندې هغې کوم دا وه چې مخلوق عاجز دی هغه امامو پیشواو او مهربانتیانو لایکه دا خلک چې بیان یې د عقل مطابق دی د نقل مطابق د وحي مطابق دا خلک ایمان راوړي په قرآن باندې یا په الله باندې هغه څوک چې انکار کوي په قرآن باندې یا د الله باندې د ډلو نه نور داغ دی نو مکه په شک کې منه دې قرآن نه او مخاطبه انه یقین دا قرآن کریم حق دی یا دې مسلې نه دا حق دا رفتانه لیکن زیاده خلکو نه ایمان راړي ومن ارلان بیا دی در بینکار قرآن اتوک دا غردالیم یا نیشت غردالیم دا اچانه چی جور که پا اللہ بانده رو دا کسان پیش کولی بچ پخپل ربانه او بوئی الاشاد گوهان بسو کی گوهان با تاسو ای خواه کتا تو قرآن گوهان با کرامن کاتیمی با امین او گوهان با چی چا پا دنیا قرآن بیان کرو یا مخی پیغمبرانو اگئی اوس د پیغمبرانو نرستو چې چا قرآن بیان کردی بوئی او بوئی الاشهاد گواهان یعنی قرآن والا بیانو کی ها اولای لذینا دا کسانی کذبو الارم یده دروغ وی پالا پخبر رب بانده نیو زانه کسی کولی اعلان بشی الالانتو لعلت ظالمین خبر دار لعنت دار لعنت پا ظالمان چه زانه کسی کئی الذینا ظالمان آکسان دیه سدونا چی بند شو بندول که دا اللہ دی کتاب نا و ابغونا و اوجا اللہ تی دی کتاب لکو گوالو دا گران دی و هم دی پا غربان دی دین کار کن که دنیا لکار کاری و لائکا دا کتام لم یکونو چر نی دی تسلیم کم زور کن که اللہ را پا دنیا که چیزان با بچ کی تی ایا بطال نقصان رسی غم مکا یاری گاما و ما کان لو من دون اللہ من اولیاء او نشت دیلا بیدالان تو مددگار دو رابطه و عذاب و دو چند برکش دیل عذاب دو چند ولی یو دو دخپل عمل یو چه که ارولی دی دبل سزا

نوح علیہ السلام خپل قوم ته او چې اچراغ نو انی لکم نذیر مبین یقین زیما ساده پر یار څنګه ښکارا الله تعبود الا الله مثلا دا ده چې برد په نو کوئی بيد الله نه بل چې نه پیغمبر نه ولی نه ګټه نه بوت نه د مړ نه ژوند دی عبارت یو جدم انی خاف علیکم دیرګه پتا ثوانی دا دا در درنا کې نه کربل عبادت ابو کو عذاب روان درمون باب کی فقال مالو الذين كفروا و معتبروا كثانو پدی کی دیدا کہ اگر یعنی واقعی ابراہیم دمنو حرام بیان نہیں ظفر اللہ تعبد الا اللہ و سر نور مسلج کی میں ادری دی اغم دمنن بیانی کی خان لکو دار کی دیدا کر پسی دا سلیم را فقال مالو الذين كفروا وہی مالدار متبرو کسان کپورو چې انکار کړو ما تلی د الله تعالی الا الله نه د کوم د وی ما نراک مغنینو تا مگر ماند د پشان تی اما نراک تواکا مغنینو تا چې تابی دیستا مگر کسان چری لاند خلق دی زمنګا بادر سر سری رای والا کمکل خلق دی نا پو دی ما شومان دی تا سر چر عالم خونه ناس کنا اما نرا لکم علیہ من فضلنا انو اینو مگا تارل پت پل دانو باس غورا والے بلنا دونو کم کازی بین بلکم گمان کو پتا بان درو جن تا دانو آئے چل یو اللہ رسکی قالو یہ ید پیغمبر کار سے دیدار سنن دا انبیاء و ندیش خبر سپائی باکے وی نورا دیسان و قوم دما رایتون خبر را کئی ان کنتو علا بینتی میرا بی قچریم دا پا دل با درب دمانا دا چکم خبر را اقل نصابی تا دا چی مرشو دیدان نوی بچ کر بلد بس پایدار کی انقصان چې مرشه وره خپل ځان نه بچ کړو مرګا نو بل د وسور کی د مور خېټه کې چې دوه منش ماش مور کې چې زما دا ما سره چې مړی نه اوري او تیر سن نشي او تیر نشته هر د عقل سره برابر ده وا اتان یوه وطن من عندي عندي اراکه ما ته الله پیغمبر خپل ته ما ته دل وحیم ده ته په امیت علیکم نو مشتبه کړو شو په تا باندې ما ته توحید چا مولیانو ناکار پیرانو نو انو دمو کوموا اذه اوله کوما د ما سره تاسو را په دا سره تاسو یې د لبد غنون کی یی د ما سره تاسو بدوم شي نو د ورته څنګه اوله کوم خانه و یا کوم یو کوم دوا ما د سغختی دي کپر کنه مې مال اوسه نقصان راکې و یا کوم یو کوم دوا لا سر کو علی مالن نو کوم مستان پر مسله باندې مال څنګه مال ګرون کتاب لیکه دلته براته ما ته خډیر ټانګه غونو کا کو ګول املا د طرفه اوسنی او ډیر وخت نمیل دل چې خشه ده کنه نو دلته موږ شفی خان دی بوله ډیر منډه تړواله ما ته کتاب دی کو پوجرات باندې ډیر خوشاله ما سب اوري کې خپل کتاب وای تلو یو کال ختم لا پنځ پیر تا یو لګ منډه وله ما ته کې یو کتاب راغله پلان کې مولوی سیب لیکل نه پوجرات ما کم درغه غدا کې زوم په منډه مې خلاص نشي چلار جواب مغل ډیر په خوشاله مې راغ ماته اوسم خزانه ملو شو د خو ډیر زبر چر عالم نو او هغه اجرت ثابت کړل دي اوای چې هغه اجر چې لا سر مالي اجرن وې د تا نه اجر نه د اخرت وای چې نو ما ته وای ما دا مال چې راوړې مالن نو خو دا وای مالن مال نو اجر هغه خو چې د اخرت اجر مونږ لا لا راکې خیر دي خو دنیا کې پیسې مونږ ته تر راکوي ويقوم اخذ هذه خباثا ويقوم وقوم ما لا تروا علي ما دا افغانستان وصلي فتن لي جو اندي وي کمر وي لا ملاک سے چلو نو غن مستانا مال پدی مسوا ند اجر زما مگر فالا باند مال بالا راکے زما تا تو بس سو راکے مال اللہ دی راکے وما انا بتوارد لن دویم دغه داو چې توی دا سره جزان دی دا لري کنه ما انا بتوارد لن امنو اتو اچ رزيد خلق دي دا رزيد نه دي ته د نفي جنې د خپل ملګرو ته پایم کوي انې هم د شروع کړه کړه چې منله مثلا انه مولا قرب مې کنه دی ملاقات کوم د خپل رب تعالی نو کده یو شړما ته دې لري کا الله ته شکر یادې ملا او شې خپل رب تعالی تاسو پته نشته د دې چت خدای د الله مقرب خلق دي ولکن یراکم قوم تجلون لیکن دوی نو تاسو کوم جاهلان جواب کوي ته جاهلان چې خپل ستاسو رزیل وای تر رزیل خپل وای قوم یا قوم دما مې سرونه الله څوک دې چې امدادو کې ما دما د الله نه څوک به بچ کې ما د الله نه کده دې اوشړم د ځان نه حق پرز د ځان لرکول د الله غضب نه دا ورکول دي افلا تذکر پنول نه اخلي ادمنا ما تاسو ما ته خدانه د الله دې مالدار ولوم نه شوی دا مالدار کنده ما اخلاص کې سړم ته دا ته گنج بخښ خو نه ما کینم ولا علم الغیبه ادنه په ګم په غیب باندې انو هم تاسو دې ما فارښت تو بشری نو نو ما کلوچ د بشری ما زه خو پرختنی ما د ما کلوچ د بشر نه ما زه خو پرختنی ولا قل للذین انو ما کتان ته چې بد لګي پس تر اس درا بد لګي لکه امام شافعی لولا ولولا شعر بالعلماء یزری لکنت اليوم عشر من لبیدی کشر شارک والعلماء تر بدن لگی را ننو بدو لبید ندیر چت شعر دا حقیقت امام شافعی تیز شاعری دا خو شاعری خو کولا کورنا کنیش کوله از شعر مر شعر وینا جدا شده از شعر کو جدا شده خو هم ولا ولا ولا اقول لكم تنوم تاسا نو ما اکتان تا چې بد دی ستاسو په سترګې چې له یو ته مول اخره هرګ وربن کې الله دې له مال الله به مال عمر کې ان شاء الله قران الله مال ورکي توحید والا الله علام بما فی انفسهم الله خپل پاتې په دې پړونو کې د اخلاص اني کما دې لري کړ او تاسو ته دغه وکړ سترګې کړې اني یقین دې ځان په دوه کې خامخا ظالمان نه به ما وو نوها قد یا دلته نه کړ جګړه وکړه موږ سره زیاته وکړه جګړه موږ سره نو راوړه موږ ته هغه عذاب چې تیارې موږ دا نه کچرې دې رښتینې نه وو نو هله سلام انما یاتیکم بالله یقین دا عذاب راول تاته یقین راول تاته دا عذاب الله ان شاء کچرې غواړي زما لاس کې نشه وما انتم بمجرمین اني تاسو کوم در کوم کې الله له ځان وته اخلاص کړي ولا انفعکم نسخی نسخی او په ادب درنګتا زما خیر خوې لټول ان ارتون انصحابکم کدی را ده کوم چې خیر خوې لټون ستا الدین النصیحه کله ستا خیر خوې لټوم نو چې الله را ده نی کړی چې الله ته پرې دی دی لایق نی دی نو تاسو کولی شوم ان کان لا کچری الله چې غوړ چې گمراه کې پرې دی تاسو دا الله رب ساوځي ادی الله ته واپس کړی شي ام یقولون افترا او ای ممکن جو کدی کتاب له محمد صلی الله علیه و آله دا ادخال الهی قل ان افتریتو و کتر ما جو کړی دی لزان یا دا مسدل کلام دی چې نو علی سلام ته تا ځان خبرې کې قل ان افتریتو و کتر ما ځان جو کړی دا خبرې نو په ما باندې جرم دی یا زه ما به دا نه تا جرم کوي او هی اله نوح نه ویشون وحد اسلام تانو شان داده لا یؤمن من قومی که یه روز ایمان در آی قوم سانا مگر آچه چه ایمان را آورده بس دک دی ولا تبتز بی ما کان یا پارون من امیده که که پا ما چه دیده که اون کیستا خلاف لگیا دی پرواهون که وسن ایل پول کم اجوراو کشتا بیانینا زنگ پی پادت کم واحینا زنگ پو کم بانه زماستر گولا اراند لکه زب دو تا گورو ما لکه او سری ست سیکلو در دکان مخریا موټر سی ورو دي ته ګور او یو بس ته بيغه مزه ته ګورم زما ستر ګور در وړاندې دي دی. اجوړه کا کیشته زنګ په حفاظت کې اذن په کوم باندې ولا تخاطب بي في الذين ظلموا او در خاصم کوه ته بار ظالمانو کې مشرکان ان امور کو دي خن دي غر کې دون کې واسنه ول فول کا اجوړه لبنو علي اسلام کیشته او کلم مر علي ملو من قومه هر کله چې تیر دم پر نوح علیہ السلام یو ډال کوم د سخیرو منو ټوک به وکړي هغه سره یو ګور دا اوس تر اوسه پیغمبر اوس او تر کانم شلا آیا ودا چې پوښتنه باندې کیشته جوړي قال او نوح علیہ السلام تاخر منا قطا ټوک مونږ سره دغه مونږ ټوکی کوتا تر لکه څنګه چې ټوک بیا پته ولګي پته فسالمون درجه په بشی دا ته په جن اته چر بشی ته دا چش روزه ثواب کی غلا او عاقب شي په باندې عذاب همیشه حتا دا جامر حتا کل چراغ دنګ عذاب او فارت نور جوشو تنور تنور دادا ته لفظ دی او انګلیش کوم تنور دی اردو کوم پښتو کې عربای کې فارسی کې ټول تنور دی یو په قران کې غیر عربی شته ویاو او ایسه یو لکه تنور نه مړه دا تنور په عربی کوم تنور دی قران عربی مبین دی ښا او فارت نور او جوش او تنور قل نحمل پیها وی منگا سوارکا پدی که هر یو دار یو قسم نا دو دو هر یو نا مراد دیدا که کولی اورپی لیخا دان چه دنیا ٹول زناور دا ٹول دنیا زناور دا کشتا خو بیادی نا تر سوابای پور جوگ دا وی نا خوی که بمزا ہے نیچه ٹول دنیا زناور جوڑی دیدا تر پینڈای چیوی ما دو رکد جوڑا که دیدا تر سوات اپلا نا دی که بمرا ہے نیچه دا ٹول باشه دا سور وان منگ یو زالی کویت کم یو کاب نای کم کار کن نو کل کل و کار نو دنگا مرے انگریو جار جنو واو جار جو که دیوڑو ناگوی دما منگ یو مولیانو کیو لکه پادری خاندانی نو گب بیلو خس سڑی رو مشر سڑی رو داوستی دما تورو ما دور عمر که واو اما خوارد کرا لکان پینتیس چاریس تیس پینتیس سال عمر مو انو گب یو لگوان او دلده شد گب دینی گب شروع شا ناگوی او تب خبر کوم او گرتا دما تا کافی رو نو آیا خواه منگو مسلمانان طول پلیسانیان و سو مصران و سو منگو پاکستانیان یا دو پاکستانی ما ویده یو خبر کنم گواری ما تا با کافر نوائی منگو ولی با تاو کافر خیخو منگو او نه کافر تا پیجانی دا منگو نه پیمو قرآن تنون ناسا وی پت بایبل کیم داری که نوح علیہ السلام کشتای چو ناغی کر طول دنیا زناور رو جوڑی پا کیوا چو دی او په تورات کې مدا دي چې تور ما کتابونه کړی په تور ا قران ما کړی یې کوم دا کړی چې دا هر که اړ یو جوړې په یو جوړ واچو وې دا کیسته به سور او زما ځین په کار نه کوي دې دا خو څه ډیر له کیسته په کار نه اده ډیر له لږه په کارو موږ هم غل شو موږ نه پویل په دې باندې کا موږ یار موږ ته سبق ته دور پتا وا موږ ته قسم نه پتا وا دی ا ته دور پتا وا چې دا کیشته ته په قران کې مونږ ته پد مونږ لیدلو مونږ به غم واچانو مولا پوشه کار پوشه زمون په کیسه کار دی قران پوشه هغه پوشه مولا لکه پنجابیا مې پټان جانه رمضان جانه وې مولا جانه قران جانه مونږ له سګو مونږ کوئی به غم کړو مو ډایرک بجنه ته لا اله الا الله دین بجنه ته ډایرک دی دا نه چې لا اله الا بس کې دې څه شي واشه دا کیسه کړو نو دا کل چې دینه مراد کل اوربی یعنی هغه د ناور چې هغه د انسان سره په کور کې وخت یې لکه خرشو اتونه شو بیزی شو کیلی شو میخ شو اوخان شو دا خواهده قل ناوی منگا احمل احمل پیا من کلین زوجین استین سوارک پده که دا هر یو قسمنا دو دو یعنی جوڑا جوڑا وهلک اتوار کا خپل تابعدار مگر مسور هغه تابع چې حکم تیر شه په امان مخ کې تیر شه په حکم د ډوبې دو ومن امن اتوار کا سو چې یعنی سوار کا هغه سو چې ایمان راول دي وما امن ما هو ایمان نور اسلام سره مگر لګو د لګو اطلاق پاک کی چې سره په نظر باندې ګوري او تخکار استاد ولګ نه استاد نشه شو په نظر تاس به خامخا ډیرې ما ته پته نه دی څوره لږ هغه چې یعنې تقریبا تر لسو نه کم یغه هغې ته هغه سړی چې وګوري یو دم نه هغه سه معلوم شي شپږ دي یا پنځه دي یا اته دي لسو نه زیات شي بیا هغه به شمېر یک دو تین چار پنځ چې سات اټ نه وغیره هغه کومو روایتو کې چې راځي چې اتیا کسان ورسره وو هغه دوی پرې روایت دي ښه او بله تورت صحافات وګوري هلته کې بیا لږ دغه وضعات زیات دی هلته کې یاد نه ورته تب سره وجالنا ذریته هم الباقین او ګرځو موږ اولادونه ورسره نوح علیه السلام دی باقی یا درې زامن یو درې انګین دی سام هام یا پیس او دی خدی بس شپږ کسان یو نوح علیه السلام خدای خو په کوم تباه شو یو زیم په تباه شو نو دا رنګه وما امنا ایمان نور د نوح علیہ السلام سره مگر لگو لگ بتغه بچیو وقال ارکبوا فيها او نوح علیہ السلام سوار سی پر کیشتا کی بسم الله مجریها و مرسا روانه دل کیشتا ہے او در دل کیشتا ہے پر سوار سی پر بسم الله پر امداد دنون دا اللہ لل دی دی او در دل دی بسم الله سر کې بعد استعانت دی دا کې یو مانا یعنی دا کشتای بسر دا اللہ پر امداد بان خل مقصود ترسی دیم په امداد د الله دی تلل دی روانې دل دی او درې دل دی یا بسم الله حال دی ارکبول نه ارکبول فاعل نه یا سوار شي په دې کې په داسې حال کې چې ویونکی تا د بسم الله مجریها ورته کوي ویونکی چې بسم الله مجریها ورته لکه مونږ چې په دغه سواري په سوارلی که نه مونږ اول بسم الله ووه بیا مونږ چې وخیجو پر کاف پکیږو بسم الله نو چې په سیټ باندې کېږو الله اکبر نو بیا مونږ سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون پوه شې نو مونږ دغه وو نو دې ته دا وه اوس که سره دا کلمه دا هم ټیک ده خو دا بعد خبرو چې په جیس کې ځین دا وایا چې په ګاډي ماډي کې ځې په موټر را کې پل هغه وه واره نو وی د سوار شي په دې کې په امداد دا لا روانېدل د دې ودرېدل د دې مونږ زما په حکم نه چلیږه نو درېږي پوه شو سه اجسته وګوره یا سوار شي په دې کې په داسې حال کې ویونکی تاسو د دې خبرې چې روان په امداد دا لا روانېدل د دې دي او درېدل د دې دي ان ربی غفور رحیم یقین رب زما بخونکی مهربان دی مجری مرتا په دې تقریبا قرطبی سه پنځلسه مجریها مرسیها مجریها مرتا دا بلک دغې کراتب کې ذکر کړی دی و یا تجری بهم فی مواجن او دا کشته روانه په دې سره په چپو کې کل جبال په شان د غرونو و نادا نوح ابنه او آواز وکړ نوح علیه السلام خپل زوی ته وکان فی معذر او دی په کناره د کشتی باندې فی معذر من سفینه دی په کناره باندې کشتی یا فی معذر من دین ابیه په کناره د پلار د دین یعنی منافقو وته وی یا بنیا ای بچیا ارکب معنا سورشه مونږ سره ولا تکن مع کافر مکه سره د کافرانو قال وی زوی ساوی له جبل زر چې را بشم غرته وخیزم یا سوی می الما ما بچ کې دو بونا قال وی الله وی نوح علیہ السلام لا عاصم اليوم عاصم اسم فاعل امر رحیم اسم مفعول دے نو استثناء دے اسم فاعل میں اسم مفعول سنگ کی گی دی وجہ نہ دا یا بدا مر رحیم دا بتاؤں اسم فاعل کے قا یعنی قال لا عاصم اليوم من امر الله الا الرحیم دا تے بکے نشتے بچ کون کے نظر دا دا دا لا مگر رحم کون کے ذات دا یا عاصم چکنا اگو تا اسم مفعول کا ادا مر رحیم دا خو پدای پر معنا بدل شي لا معصوم اليوم من امر الله الا الا ما الا الا المرحوم نيشته بچ کې دونکو نه راځي دوه معنا نه نه دا دا دا لا نه الا المرحوم مرحوم اگر چا پچا باندې الله رحم کړي دا دوه ثان تو jihad دي نور په ډیر دي ته موږ نه نور اته ما ته شو دي ځان لا بل یو دلی طالبانو نو تکرار کو زم کو جماعت کے زما رو ډیر خپ قرآن په الله دی بخي زما دوه رو په دا بل چې دا مشر دی ما زما سره روز ختم کړو خو زما دماغ په دې شي کې خو د شفیق نه نه دی وای د دوه ما در شروع کړو نو کله کله زه به اون خطا نو ما ته ټلیفون کو نو ما غره زه ټلیفون خدا ته نو هاو ما ته به نکو اته ټلیفونونه موږ څنګه نو الته به ټلیفون کو به وکړ کا چې تا د وکړ څوک ملاو شو ته وی امی ته دوا چې دې د سمانه ده د باغ ده کن خطه ودا کې نو راز دې لیپونو کنو ابو بکر چت کنو هغه وخت هغه ابو بکر ته نیکو دې ما غرو وی دا څوک چې پرې اند وی سو ای تراخه ما ده نو دوا ته وین هغه دې ته و ما وی نو هغه ته هلکه غدا نو دما غرور هم ډیر زیات خدای پاک پوهې کړو دیم هغه خو ډیر دوری ما سره لس دوری ما سره بونسالل سر کړی وي شفیق د مولانا صاحب سره شیخ سره نه وکړي په هغه بس هغه خلاف وغه نه او بیا مولانا صاحب سره بیا مونږ سیټ کړو بیا مولانا سره تر دوره مینه وه چې زما نه زیاته مینه وه سره بیا مولانا صاحب ورسره مینه وه تر اوسه پورې یادی هغه تر اوسه کړي چې په دعا کې یادی ده مولانا به هم چې اوزګار به هغه ته به راسته ځکه دا خبرې ډېرې ښې وي او خسړم ډیر دیاتو هغه رو دین دوه دا پخپل په لای دا دوړه خو خدای او بخي دوړه بهر هغه رو می ناسو نا یو په کوئی په دې د باندې درستم شیخ سوار رسو jihad کړی دی ابرو یو خو دې را دیم ده کنه هغه مولانا ورته کې نو اله کو هړوبې دوه دویم کال وکنه دې مشهور کړو خلکو دل سنور دي دوی ادب هم ندي ویلي دا ډېر ناکاره تېر کړه دا غاړه د خپلو ملګرو بدنام کړو وی دې د ادب ندي ویلي لکه دا نور علوم علوم داسې وي ته چې قرآن یې ویلی دی ډېر پوهېږي نه نو هغه وایي یاو کنه او خالم دی کنه زما ورور ډېره مینه مولانا صاحب سره هغه ډېر غصه کېدی چې مولانا ته به چا سپک کتل او د پنجپیر مولانا صاحب خو هغه څلور توجیهات کړي رول مته کم کم کړی وی ته وایه هغه هغه څلور راوی وی د پېرستم شیخ چې کوم کړي هغه وایه یوره کاپیر هغوی نه کاپي بند راخلی وی کاپي بند راخلی دغه شان وایه وی دا د غویزیه وی هغه د کاپای نه ویلي دي وی ځکه ته هم د کاپای نه وایه د تا تړه نه ویلي دي پنجپیر مولانا صاحب د دړه نه ته ویلي توی مولانا وی دا علم دی هغه وی دوکه ده ښه هغه دوکه کړی وي بای غویه وي نه پوهېږم څه نو قاله لا عاصم الیوم وی نوح علیه السلام لا عاصم الیوم یا نشته بچ کوونکی د الله د عذاب نه الا الرحیم مگر بچ کوونکی مگر رحم کوونکی الله بر بچ کوي بل څوک نشي غرد نشي بچ کول یا لا معصوم الیوم نشته دې بچ کېدونکی نن ورځ د الله الا المرحوم مگر چې الله پر رحم کړی وي وحال بینهم الموج او واکش میں دیکھی چاپا تو شدے دے غر کی دن کو لار پا وسیلہ بچا وسیلہ کوئی غٹا وا پلار پیغمبر ہوں بچا چی عقیدہ ٹھیک نو خانا وسیلی نیچی بچ کو عقیدہ بید قرآن ٹھیکی گی نہ گورے کتوا جو بابا وسیلہ بابا خوصا پلار نہ رے نہیں نکرے پلار پیغمبر ہوں پیتر نو بابا دابا نشست خانہ دین نبوتش گم شد سگی از خوابی که پا رو ده چند پایی نکان گرفت و مردم شد ده نوح علیه السلام زیر غلط خلط خرنات و ده پیغمبره ده خلاص شد مرد شد ختم شد مردار شد او ده از خوابی که پا غصبه ده از خوابی که ده نکان و خلط خبو که نات و ده قرآن که ذکر شد وکل باتم بیر باتم زراعه بلوسید فکل بانیم چه اغدای که وایم وای بانی کاف یا اولام بی دیر سنی کافی ملائی گی منګ د څه غواړو نو راشي قرآن له موږ ملګرو سره کښېنئ چې عقیده مو سمه شي ځکه ګناهونه وي الله به ته معاف کړي یا بل څوک سفارش وکړي خو که عقیده دې غلطه وي نو پیغمبر د غلطې عقیدې ول سفارش نه شي کولی نه په دنیا کې بچ کولی شي د غرقو غرق شه ان آخرت کې بچ کولی شي وقیله اول شي ارض ابلعي ماءک او ځمکې اونغره اوبه خو اونغره نې راښه اوبه ویا سما او اسمانه اقلي بندې کړه اوبه وغیظ الماء او کمې شوې اوبه غاظ الماء اوبه کمېدل وقضی الامر او پوره شو حکم د الله پوره دا چې ټول خلک سبا شو بد بېلې دغه څو کسان وستوت ال جودي او درې کشتۍ په جودي غر باندې وقیل ویلې شو وویلې شو الله وی پرښتو وی هر چا وی بغد القوم الظالمین هلاکت دی پاره قوم ظالمانو د غلی کلی دی د پرویز هغه لیکي و د دې آیت د لاندې چې طوفان دا طوفان په ټول دنیا نه راغلی بلکې دا صرف د عراق په ځمکه باندې و دا نوح علیه السلام وایي ډېر هوښیار سړی و وایي دجله کې بره یو د واورې ګټ غورځېدلی و نو هغې اوبه ډپ کړې وې ډېرې زیاتې نوح علیہ السلام چې وکتل د خو خیار د کشتۍ شروع کړه جوړل شروع کړه په دریاب کې چېرته دا خو دا اوبه را خلاصېږي نو موږ په دې کې بچ کېږو انا کیشته کې څور شو د شیخ رحمت الله علی وته خط لیکو پروستا چې یو طرف ته تو خو د هندو معجزه مانی چې خپل کتاب کې لیکلی چې رامچندر جی مہاراج دا دریاب کې او داس کو یو مې لاس لراغې وی مې وته وی چې ګور جی ما وګورم بوته زبر په کار شمه یو ورځ به په کار شمه وی دو وګورم وی ورځ هنومان ولګېد درنجن چندر جی چې کوم دغه دغه مشکل کوشاره دغه خر سیتای او تختوله دور پر منډه واله دغه په پاکستان کې تور شو نو لنکاته ته پور شو د پاکستان کې تلین شو د په کناره ولار دی او غټ مې راخکار شو وی ولی ولاړې وی سیتارانو ته خلا هنومان را سیتا او تختوله خدا ان وی سو کما وی د دریا بادشاہ موسو وا ویوارو پی ویوارو پی نو چپے ورکا انو لنکا چیگا ٹور پا بگڑو انمانا پا گمڑ شا سیتا پا کی راوی بازا کسا چلو کا دا کسان شیخ وطای دا اندو دا خمانی کرامتا او دا پیغمبر نمائی خدا روی خو باسا وی دا دریاب کی بند را غلا انا تا پا اگوش دی دا نوح علیہ السلام دا کشتا جوڑا کرا ودان دا نوحون رب باو او پر یادو کا ورمک نه دا نوح منگویل ابنه قال ته موږ اواز وتوک اره ندا په ما هغه ته دی په ما د تزرع او پر یادو کو نو له سم راخ پلتا ای لا په زیاو د خو موکا جدا جدا ادب کوي او پر یادو کو نو له سم چې اواز وکړي یا الله دا ته اواز خو الله ندا ما تی دا ودا نه پر یادو کو نو له سم راخ پلتا وی وی ور په زما یقین زما دې زما دال نه او کنه واده ستاره ته وی چې تعال وبچ کوما وانت یعنی په قیاس کې غلط شو انسان دی وانت اخو الحاکمین اته دې خپیس لکه پیس لکه انکو نو قال وی الله ونو هی نو لیس من آلک یقین دا دې نه استاد حالنا سکز یې نو کم چې دا وسیلو ولې دی او وینا دای د خلص د بل ځان بل میړه نه راغلو چرته بل میړه ځان نه کیسه جوړه کې حقیقي او الله نوح انه ليس من اهلك يغين دا دي ستانه دا اهلنا ولی انه امر غير سال يغين دي عمل نه نیک یدا تش بر عمل ستر کی د دغه غونه د خپي د د خله د کړو سزا سم نشته فلا تعلم مال ترکبی نو تاسو سوال مو کوم دا چې نی تر په باندې دلیل انی اعوذ کا د نسیت کوم تا ان لی الله تكون چې نشي تر نه پویانو نه په دې باندې مودودی سبوت لیکي وای نو هر سام باندې جذبه جاهلیت غالب شي الله اکبر او موږ په تا باندې جذبه جاهلیت غالب شي زه کړه چې تا نو هر سام ته جاهل وي نو ته جاهل خوته پیغمبر ته جاهل وای په څه وای خدای ویلی چې نشي ته نو چې نشي ته نو شوی خو نه دیغه هغه خو په هغه خپل دغه کې اجتهاد کې دغه شغله هغه وایي چې ګنی زما آل که هر څوک وي الله وایي نه ما آل ویلو خو د اهل مراد تابعدار دی لکه آل ویل کې تابعدار ته نبی اسلام ته پوه شو من آلو که یا رسول الله وی کلو تقی کلو تقین آل محمد هر یو تقی چې کوم دی هغه د آل د محمد اسلام دی نو مطلب چې هغه دای مراد ته تابعدار اهل دی او کوم چې مشرک دی خو اهل کې نه راځي او قرآن دی ستا اهل نه دی مونږ د دې اوري به اوسم د دې قاري صاحب دغه واده و نکاح تړلو د قاري موسی د مور ډېره زبردسته زنانه ډېره زیاته هوښیاره هم ده ښه تکړه هم ده د هغې قوم چې دی هغه ډېر خطرناک دی میاګان دي انو ایدا مثال نه مدي نو هغې ویوي استاد د نکاح دلته تړو وی دلته ټول میاګان درته راولم خو یې برابرې کړه ارو خدای کار د آیاتونو دونګه میاګان د ناسو د عمل ډکو اما به بیان وکړه چې وګوره نوح علیه السلام تاسو وایي چې موږ سیدان یو موږ علی رسول یو نو هغه رسول نو چې عقیده غلطه کوه چې قرآن ته نه نه علی رسول نشي بچ کېدی ا کته وای چې ال رسول بچ کیږي نو بیا خو دغه ال رسولو دا سده ابو لهب واش آل النبي اتباع ملته من السودان من العجم من السودان ومن عربي لو كان اهله آل قربته فليصلي المصلي على تاغي ابي لهب کچر دا آل مراد تواچ نبی اسلام تبر نی بیا خو ابو لهب آل کده نه دا آل نه چې هغه اهل چې هغه نبی اسلام په طریقه باندې هغه حال دی اوسړی سړی چې د سی دی باندې پیغمبر او هغه چې چرسي دی ناکار دی بدکار دی قاتل دی مجرتي دی د پیغمبر آل خو نه دی هغه به هغه له په کار دی چې ځان ته اهل وي دکه کافران وایي چې مړه دوز دی نیکه به هم دغه شانتې ونو په نوسی باندې نیکه شرمېږي په دله نوسی باندې انر نوسی که دله نیکي نو چې نر نوسی خرګ دی د نیکه خسړو نو کم از کم یې سیدانو کم از کم تاسو قرآن ته کښېنئ که نه تاسو خپل وی ټیک کوئ که ځان ته پیغمبر آل وایي تاسو خپل نیکه ولې شرموي چې ګیرې خرای او دارنګ نور رواني قتلونه هم تاسو کوي اکثر زموږ په دېده کې دي انا هغې ښه جوارګري ټوله موږ ته په کویت کښې وویو اوس هم لا ژوندی دی یو مړ شوی دی شمشولی مړ دی دوارشاہ بادشاہ جواندے دیں دی جنگ کو کال تکے نب دوارشاہ بادشاہ خسر دیر دے گو تو وی مرد ما درمو وی کتا رنگی تو پا ما بان درود وائے وی پتا وی پلیتا تو موز نکے وی پتا ما بان بے وائے وی سنگا وی تو چی موز کوئے تو وائے جے اللہ مصالی علی محمد و علی آل محمد کنا اللہ مبارک علی محمد علی آل وی آل منگیو کنا وی خا وی دو بیٹو موز نکو ما ما تو ما دا آل ندے مرا زمو د کلي زنګ د نیکه وو ماما وو د دې متظم لالا یې نیکه وه هغه به هغه تنکوال سره چا سره جنګ کړو نو هغه به موز نه کوي ولې کونه مې تنکوای ته راځي داسې خلک هم شته قال یا نو تنکوای موږ نه وروسته و اپله و چې زه کوم وي هغې ته مې کونه راځي زه اډو موز نه کوم در سره قال یا نو ووی الله ونوها انه لیس من اهلک یقین د نه دی ستا د حال نه نه یقینا دی راځي چې دی عملو عمل دی نه نیک دا تش بد عمله دی دا نه چې دی بد عمله تش ډنډه کې اړو صحیح ځای نشته فلا تسألنی نو سوال وکړو ما نه ما دا چې نی تر پیمان څه دلیل مصرح قیاس مه کو انی اعوذ کا زه نصیحت کوم تا ته ان لئلا تکون چې نه شې ته د ناپوهانه دا ناپوهانو خبرې چې مشرک دپاره سوال کوي قال ته داسې شي نه دا نه چې هغه مشرک شو پای قال ویم نو السلام ای رب انی اعوذ بک زه پناه غواړم په تا ان د دې خبرې چې سوال کوم تا نه چې نی مال پیبند دلیل مصرح ولا تغفر لي که چېر بخنه ونکړې ما دا شان عبودیت دی خان که ته بخنه ونکړې ما ته او رحم ونکړې ما چې مدد تاوانیانه بیا خو تاواني وو قیلا ویل چې ونوها احبد د سلامې منا کوشا د کشتی نه په سلامتیا سره زموږ طرف نه او په برکتونو برکتونو یې په تا باندې او په هغه امتونه دا چان چې تا سره ستا د دې بچو په شا کوم امتونه دي په هغې باندې دي او نور امتونه دي په شاګانو کې چې زر ده چې په ادب ورکوم هی ته سین ستا اولاد کې ښه خلک وي نو په هغې باندې برکات دي چې کوم د تابعدار موحد دي او ډور امتونه دي ستا د بچو دي شا کې سنو متم زر چې پیدا برګون دي په دنیا کې بیا رسیدي ته زموږ طرف نه عذاب درناک تلکه منم با نقطه صداقت د نبی اسلام دا واقع د نوح علیه السلام چې بیان شو د بچي د غر کېدو د ټول ملک د غر کېدو دا من انباء الغیب دا اخبار د غیبونه یو د علم غیب یو د انباء الغیب موږ په دې تفصیل کړو په سورت آل عمران 44 نمبر آیت کې هلته هم چې د بی مریم هغه د مور او د زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام بیان وشو هلته مې ذلک من انباء الغیب نوحی الیک ما کنت لدیم اذ یلقون اقلام ایهم یکفر مریم وما کنت لدیم اذ یختصمون دلته وایي تلک من انباء الغیب یو د علم غیب هغه د الله صفت دی یو انباء الغیب د غیب خبر ورکول دا علم غیب نه ګورې دا خبرې نو علم غیب جدا شه خبر جدا شه دی لکه منګ الله موږ له خبر راکړه دی واقع نو موږ علم الغیب شو ته نبی اسلام تعالی وایي تعالی ما دې بیان خبر درکوم نو نبی اسلام علم الغیب کوم ځای نه شو که علم الغیب نو بیا دې خبر ته څه اجرت بیا به پخپله پوهیو که نه الله وایي ما کنت تعلمو انت نوی ته چې پوری پوری واقعي وان ته انستا قوم صحابه مخکې دی قران نه عالم غیب صحابه سي فاس بر کالم الغیب بیا دی بیان ته صاحب خو نبی صاحب تاسو په پتا نو صبر کا یقینا انجام دې پاره د موحدینو متقینو او دوی مواقع په رومبانه مصابان دهود علی اسلام چه اغایی او لگل منگا دیانتا یا دی نرود علی اسلام وی او قامد ما دی بالا طول اجزا یرا تم امین رو خدای تو بالا نو که ما لکم این الان غیرو نیچه تالا دی ای تاجت رو کن که یا ایسو کجت رو بید اللہ نا دی من دا پیدا کرا چی ایس اجت در نشی برو کلی ایسو کل نشی برو کل نه پیغمبر نه ولی نه بل بید اللہ نا اسباب در کیا سڑے اجت نشی پورا کول ڈاکٹر بد وئی در کی مالدار و پیسر کو اجت نشی پورا کول خان اجت بل اللہ پورا کی دانوٹ خان سا ان انتم اللہ مبترون نہیں تا مگر دروجو ان کی او قوم دما لا تعلم علی من اجرن علی اجرن نغم سان پر بیان دار اللہ کتاب آنے اجر پر لے محمد دارک پوچھے یعنی متاخری آل متاخری اغلی کی لا و ما من رسول الا واجه قومه بهذا القول لان شأنهم منسيها والنسيه لا يمخذها الا خصم المطامع ويسيو پیغمبر دات نتر شوي چاغه قوم تدانی ویل چې لاس ورواله اجر دغه د پیغمبرانو کار خیر خوایل ټول دي خو اخر خوای چې کوي یغه پیسې نه اخلي او مولا ته په تاسو خیر خوایل ته د الله د دین اد مخلوق دغه اد دین او نصيحه قال من قال لله ولی کتاب ولی رسول ولی ائمه المسلمین ولی عامته او کما کال نو تو خیر خوایلت ہیں نو پیسی دس غواڑے مدارک دی کدی حنفی حنفی عالم دے او قوم دما نو قانون تا نہ پدی بیان دے اللہ دی کتاباں تے مزدوری تے دا مزدور دما مگر پا اغدار با پتہ نہیں چیز پیدا کرے ما اپلا تا او تا کی عقل نشتے یہ مال استاون کر کے نہ منے او قوم دما بکنو غری دا خپل نہ تیرو شرکیاتو بیا راوگر دی دی مثالی تا الی دی مثالی تا کیا والا عرص کئی لا او عبد اللہ تا راوگر دی تو راو بولی گی راو بوری اللہ بارا پتا دبانے راو بوری بارا پتا دبانے مدران پی در پی در درد پی در پی یعنی مطلب شیبا شیبا یو چی مسلسلی اگر بیا کوٹیم روانی کی ملک روان کی یو وی دا تی گینٹا نیمو شی بیا بند شی بیا دا تو روز نیمه بعد بیا شیبه نیمه شد دادیر خبرانی میدران واجل کن قوتان از زیاد با کتاب پر طاقت که الی قوت کن سر قوت طاقت دم مطوستان تو بچی با لدیر که اللہ توبی سردہ کارن معلوم ار کئی بچی مزید دیو جن چچا بچی نی خانا از سفار لدیر دیر وائی دیر دیر وائی اللہ بالوار که انشاءاللہ اور نیت دیو کی دویش اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بس دوائی اکا استغفر اللہ من کل زنبی استغفر الله ربي من كل ذنب من كل ذنب واتوب اليه كدا وي خدا وګدره بس استغفر الله ودا ټیک ده دغه دغه دروا چې کوم ده د کمزورې خا ده چې وګد کوم ده د لند خده استغفر الله استغفر الله ډیر د شمیره روما بس وای چې سم وګاره وای بچی به ونه الله د مال دې کم نه مال به الله درک دې ګور او تام استغفر ربكم بخنه غوړ رب خپل نه د خپل ګناونو بیا راو گردی اللہ تین دی توحید تا تو راو بار رہی باران پتابان پیدا پی از یاد بگی تا تو مٹی سرد مٹو سر بچی بند دل رکھتی اما رہی دی تا تو مجرمان اوی دی اوہو دا سورا خو خیر خواہو لیکن قوم بدبخت سوئی اوی دی اوہو دا تا راتین دی کری مکتا پا دلیل باندی انی مگا پری خودون کی دخ پلا جت روانو دا وسیلی نی پری دو مگا دا وجر ویناستان مگا دارک نو گوارو وما انا ولی دا اولیاء اللہ اسی پیدا کری وما انا لکا بمومن انو مگستا تصدیق کون کن ان نقول مگنو تاتا مگر دا چیئے تراک بعضو آلی سینا بیتو تکر بیر کی تاتا بازم گا جتران پا بدا بدا بازی طول خوب بازی خخ دی خوب بازی بازمان شان دیور پا اولیاء کے باد اولیا دا چې برابرې ټکوریا بابا دې برابر باندې کې قال او او او د اسلام ان یو شود الله د غوکم الله غواث چې د بیزار نه تا شرک کوي بيد الله نه شرکان ګرځوي دا سر بيد الله فقي دوني نو تدبیر کو زما د مرګ بیا مال مولاد مرا کوي ځا ان او کچ ته کې ان تو کال دو مات ځان فر ما ځان پر الله باندې چې زما رب دې او ساس رب دې ما من دابت الا واخذ بناصيتها نشه ایسه جاندار مگر دا الله نیوند کړه کپره دا غدې زما د الله په لاس کې کپره ما نقصان ثورا کولی شي ان ربي على صراط مستقيم یقین زما رب په لار نه غواستاس بچانه چې موثلی مثلی دي زما رب ډارک د ډارک وانا على صراط مستقيم فتبعوه وَإِنْ تَوَلَّوْا كَسْكُوا وَخْتَي تَاتُهُمْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ يَقِنْ عُمِرُ تُولْتَاسْ آغَ أَحْكَامَاتِ تِلِي قَلْشَنْ فَاغِي مَنْ تَاسْتَ أَوْ رُسْتُ بَرَا وَلِي رَبْ دَمَا يَوْ قُوَمَا كِنَّ بَيْسْتَاسْ بِهَمْ بِي خَنْدَا وَلَا تَدُرُونَ وَشِيَا حَتَى نُقْصَانِ شِي رُسُولِ دِنْ دَا اللَّهَ تَذَرَ بَرَمَا خلاف کوئی کوئی زار نقصان رسوئی ان ربی علی کل شئ حفیظ یقین رب دما پرستی بانی گوان دے ولما جا امرنا ہر کوئی زیادنگا عذاب نو بچ کمنگا حود علیہ السلام آقازان جدو سر ہوں آقازان چی مارا دو سر پا میرا بانتی آتر دو پل طرف نا اب بچ مرکر دی دا عذاب سخنا اتل کا آدون دغا دیام جہادو بیاتر بیم دا گناہ انکار کو پادون آیات سو او بدو ربکم انکار کو پا تن درق پل باندی انا پرمانی کرو نا پرمانی کرو پیغمبرانو دیو پیغمبر نا پرمانی طول مستلزم دی دکر طول اصول یو دی وطبو امر کل جبران عنید اصل روان شدی پوکم دا هر یو سخ دا هر یو سخ دشمن دا اللہ دی کتاب اگر ناکار پیر ناکار مولا پس روان شو و اطبو پیاز دنیا ور پتر کرش پری پس پی دنیا کی لانا تا اور د قیامت دنا بشی زاد لانا تا خبردار یقین آدیان چی دی کب کو پر کو پخ پل ربانی خبردار حلاکت دل پر دادیان چی قوم دہود علیہ السلام اس درے واقع صالح علیہ السلام وہ ہم دا مسئلہ کردہ علی گلو منگ سمودیان تے دین صالح علیہ السلام وی وہ قوم دوا عبداللہ نیبارہ ٹول اجزاوکی اللہ علیہ نیشتے تالا دی ہی سجت رو پورو کن کے بید اللہ یا نیشتے تالا ایسو کجت رو بید اللہ نا نہ پیغمبر نہ ولی نہ فرشتہ نہ بل و ان شاکم نہ ارض دی اللہ پیدا کری تا زما کنا واستعمر کن فیا آباد کری یہ پر زما کا کے واستغفرو نو مخنا غوی دا اللہ نا د تیر شرکیاتو سو ما توب لی بیا توبہ واس یا رگر دی اللہ تعالی توحید ان ربی قریب مجیب یگر دما نزد دی قبل قریب دتی چوتا وسیلی نسی لری دے او نزد اتے چوے دو نوالی اللہ ستان قبلی سور بقرہ کے 186 نمبر کے تیر شو وزا سالک عبادی عنی نفینی قریب کل تپوس کے سان زما بنگا چھ زما بارک جلال اللہ لرک نزی نفینی قریب نزی مجیب دعوات دعائی قبلان دعا دعا کون کی ادا دعانی کل چھ مان دعا غاری نفلی سجیب پکاری چھ زما حکم منی مان غاری او ما تا پرو آواز کی فل تجیب لی ولی امنو بی پما دیقنو کن لعالم یرشدون عقیدہ بے سمجھے دلتا وی نربی قریب سورج دے دے پوشے ونحنو اقربی لی من حبل وری مرائی درک نشی دردن روست دین زیاد نیز دے دے دا قرب چکن دا کیپیت بانے نا زمانہ کنا یعنی نا کیپیت نیشتے ہے بس اللہ نزدیر نو ان ربی یغیر رب دما نزدیر قبل ان کے دے قالو لی و صالح قد کنت فینا مرجوان قبل آزا یقین ویتا پا منگا کی زائد امید مخی دینا رمانگ تا دیر امید دنو اجتا مانگ تا خیخی مطلی کے دموز مطلی بگو درو جی نیلا تا دا مثل شروع بابا گانو اتنہانا تا مانگنی کے عبادت داگانا چمگی بے عبادت بے کنگ مشرام مانگ دور دین روانے خبر دا خبر دا عقل مطابق دا خانا ورا کړه ما ته خپل تر پیغمبري دلی وحی ما ته په وحی نم دارا چې مخلوق عاجز دی په من یتر ادو دا خبر پرې دما ته دا خبر م کوا کنه بل مثلا شروع کا د موز مثلا شروع کا درو او روجی دا دا دس نو توګ دې ما بچکی دا الله نه کچر د خلاف کوم چې ته بل کتاب را والا دا یو مولا ته بجنی ریږي پیغمبر خو ریږي فما تزيدونني نبي اسلام تيتي بقران غير هذا ابدله قل ما يكون لي ان بدل من تلقاء نفسي ان اتوا الا ما يوحى الي اني اخاف نادر ان عصيت ربي عذابا رب يوم عظيم پیغمبر يريغي نوح عليه السلام يريغي هود عليه السلام يريغي قد الله كتاب رم توحيد پرم بلا مسل شروكم ما لبادا مولا ثم يريغي ريوجي مولا خو خذ الله خوارش پا توحيد نبيانه کو توحيد نبيان کو الله بعزت من کی وما تزيدونني تانو دیا تو مالا بیر تاوان تھے جو مسئلہ پر تو ما تبا کے بیر تبا ہے نا و یقوم یقوم ما هذه ناقۃ اللہ تو خدا اللہ دا ساد پر دلیل دے دا اللہ دو خدا نے چال اے اللہ ارت ارت کول شی بی اسباب وگر کار کئی یا دلیل دما دا حقانیت دا موجودہ تو پری دل چ خورا کئی پدما کر اللہ کے ولا تمسو بسوین او لازم اوریدی تہ بدا بان خورم رو اللہ هو بنسی تاسو عذاب قریب نزدې فورنا فقروها دا د شارله بیزتی چې اکړه هغه بیا فورن په شرک باندې الله دم سزا نور کوي بیان وته کوي بیا ادارنګ په بدعاتو مې ودن نیول نه کوي لیکن د شارله بیزتی چې وشي شارله سوق دي جماعتونه دي مقبره ده علما دي د حق پرسه شاګردان دي علما حق پرسه ده ماشومان دي بوډاګان د دې بیر دې چې د بیا الله تبا کړه ګوره فقروا نو دې زخمی کړه دی خو له حق رو جمع راوړ الله کې فتعات فقر موږ بل راسته وکنه سورته سورته عرب په زمن کې د سورته قمر آیت نمبر 29 فنا دو صاحبمو आवाज کوي خپل مرګ فتعات هغه لا تو ګر کړه فقر زخمی روخه نو یو کس زخمی کړه د جمع راوړ دا نور لاس نه نیول ولا نو که ستا مخ یو ناروا کیږي ته یې بندولی نه شي زور دې نشته نو هلته نه بیا ورته ګوره ما او که بندې په لاس یې بند کا که په لاس نه په خولې بند کا یو دا کې نا د لومبار خیرات شوی مړي پسې اته پکې ناستې زه هغه دان صرف پکې ناستې فقروها یا ډنګ ډوچر شوی دی هغه تم ناستې صرف پکې ناستې ته پکې ګناهګار ګورې فقروها نو د دې زخمي کړه دی وخلا وی الله تمتو فی دارکم ثلاثه ایام پیدا والے پکورو پرو کے دریو دے اول دا سسرو گن شی بیا تور شو بیا زیار شو بس تبا شو دارک وادن غیر مکدوب دا واد دا اللہ را نا در ہو جان شوی پلا ما جام رو خرچ آردن کا دا نو خلاص کم سالی علیہ السلام چی من لو مسئل دو سرا پا سبب دا مربان تیاد اکپل طرف نا او دا خلاص بکر دا رسوائی دا دا عذاب دا روزی نا ان ربك قرفتنا هم دال قوي دي طاقتور دي عزيز دي طاقتور دي استاب امداد کول شي عزيز استاب الله غسه شي مساله کوم يرګ و خذل الذين ظلموا او ني ول ظالمان او ني ول ظالمان لا اسخ چغا چغي پس به نو ګر په خپل کورونو کې پړما سر په داسه تباشو کان فانو تو پناشو تباشو کالم یغنا فیا تبا چنو اسی دلی پر کلی کی نسل ختم شا چاچ اللہ دی کتاب خلاف کرے نسل ختم دا ابو جہل نسل نشتا اللہ خبردار ان سمود کفر ہوئے کہ سمودیانو کفر کپا پخپل رب بانے توحید نمان اللہ بودل سمود خبردار اللہ کد پار سمودیانو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قالت يا ويلتى الد وانا عجوز وهذا بعدي شيخا ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما

کر وہ تمہارے سرب سے محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے خان ہوشے. تو اپنے دل سے بے پرواہ ہو کر اس طرف فکر کر کے پلٹ جاتے ہیں جو اسلام کا مقتضا ہے. تفسیم القرآن دویم جلد 343 اگر آدم علیہ السلام خبر اکڑے 133 سبا دریم جلد کے ہوشے. خدا دے کچر پغلتا ہی کرے اللہ تو ہمارا پیو کی او کچر قصد نہیں کرے اللہ تا معلوم بفتا اللہ تا مجھ چل نہیں شو خیل دا اللہ دوستان دی منگ نا پی اللہ دیر میں نا پی پیغمبران وان پسا باو اللہ پوش آدھے پوش او دا دید آنا دو واقعی بیانی پا دویا مسئلہ بان پا نبی علم غیب بان چکو ابراہیم علیہ السلام پرختے ہونا پی جاندے دے ظاہر آبان دے کہ اللہ خیال آل کرے او لوت علیہ السلام پرختے ہونا پی جاندے یار ادھا چرا ہم علمان را آگلے دے بی بیزتی ہوشی وَلَقَدْ جَاتُرُتُ لَنَا ابراہیم علیہ السلام یقین راگلو دے مگا اسدنگ پا پرختے ابراہیم علیہ السلام تا پذیری باندہ آلک قالو ایلیش سلام السلام علیکم قال السلام و ابراہیم علیہ السلام وعلیکم السلام دلتا سا جملہ اسمی را رفارا تاکید خام حالتا جملہ پہلیا را سلاما حالتا سلاما فما لبیسا قالو فما لبیسا نو وقت تیرنکا درنگی تیرنگا چرات لیو که پسخی سورب سرا سخی رید شوی بلد را دی سخی حنید را سمین سوربو مو داد ابراہیم بابا کمارو چی نا پی جان گلو را بیس خیال آلو اری تو بیولا شورا و بگول نو کولا پا اور بیولا ری تو دا پختانون دا خواه خیلی رو خواهی دا بابا خواه خیلی دا عرب رو خواهی فلم ما را آیدی هم هرگا چی ویلی اللہ تو نده دی ملوانو لا تطولی چی نرسل دی سخیطا نی خواه نکرم نو ناشنایو گرل دی جو پا بادائرہ خدی واجه تا منو خیفا پڑک را پڑھ کے یا راتل نو قالو ایدی لا تغم میاری گا انہا ارسلنا الہ قوم لوت دلی گرشی ما قوم دلو ترسام منگ را لی گرشی قوم دلو ترسام تا او خدر دا غولا روانو پا دو اقاد نوی خاندل نو زیر ارکو منگ دیتا پیس خاک او رسو دیت خاک نا پا یاکوب باندی دی آیات کے ما شیخ القرآن کتاب مرو علی عرفان کویتا دا نور ما تا دو دری کتاب سلو رو نو یاد منگ یو جمعات امامو عبدالستار تھے با دیر خسر توحید بے بیانو فا جمعات کے باقی میاشتا تھی رو لائن دکا کوئی توان اقبا دا زان نا تکر کو او لیرو گا زان نا تکر تھا قرآن نا بے تکر کو او نور تا بے لیکل نا گو لیکل نا کو بے زن لیکل نا کو ما حالا کر عمران خانو بے لیکل نا کو اخپل کو ما نو بات اقبا مو غیر پتھاکارو باندو دگا زمانگ دی جمعات جران دے کبھی آلک خرق پچھے چھے مو درخواستن شکو لے مو خوامی دا دے ملکو او کویتیان خونه چای تنگ شو دکای کویتیان دے گینٹا تکرر گئی بیاچے بے دکا بے کو موز بے کو اگر بانی بے سور جمع ہو سور منافقون بے دوارا بے یو کیا پبل کے نو کویتیان مستانگی دے ہو بے منڈو چرتا با آیا شولا بے دان رسا نو درخواست بے بکا خس اڑے دے رو توحید بے دیر خب یا نورد دے شرک بے مکو بیداد بے پروسومات بے دیر پا کویتیان بے دیر سخرت کو نو دماغ خواہ نمو علا کتاب برکو ویدا سی ما دا کتاب ویدا چای ما بدا علم وای خوی کرکا آقا چه واقت بلا رمال راکا بلا رمال راکا نمائی ولی ایوالا نو ما سنگو ایم شی مطلب چه گزارا کئی دقا پاشم چه دخبا ما تا جا دیر چت کتاب دکا ما تا معلوم جا خدا برات کتاب در طول اصول بکی در قرآن ایم شی ما ولی سا غلطیو بکی یاو شویا لوگو نے بکی وان ماسا غلطی ہوں لکھا ہوئے ماسا رہاں دا پینٹر بانا چپن لکھا دیشو یا 23 بزاری بانا 32 ماسا دا غلطی دا اللہ من دا خدا دقنا غلطی را غلی دی کلو والنا تا خبر ما دا چاکی ویا دیا والی دا پاکستانی ری مانا مرا دا ما دا دنیا طول لیو نا نا لا لا لا لا یا شیخ لا یا شیخ ہر چاہ آئی اسپنگیر دا شیخ ہوئی لا یا شیخ نا نا دا تا نا ما مصر گزا ہوئی لا یا شیخ نا نا نیشتے مصر گزا ہوئی ما نیشتے مایدو بیتو ثابت گنده مایراشا دغه تکمات په یاد خو نو یاد غل دا اتنه رومبای رو رومبای کارو بهما تمام نو مسلمان شو ما خو دور په شو په مثلا باندې نو دا نه به تو قران می جن روا سم دا د متراوسته په وسی واو د سمو خیفه ناغه ما دا اغه لله تا ایت څنګه پتاوله دړه وی ممکن وی چې الله وته ما ممکن ده خو خبر دات نه دی جواب شته قران کې ان وی رنگ به تغییر مادام ٹھیک ده ممکن ده خو قران جواب کړی وګوره سو ما جواب راکا ا تفسیر نه وګوره ورته وی چا نه ما بیا و منی کنه نو ما ته ما د ستو ته هجر را باسه ما تر واسه ستو ته هجر دغه را باسه سوار سم سی پارا ادم ربان تاسو ګورئ وکم دک ده ونبی آدم رکاو نه شروع کیږي او خبر کړی میلمنو د ابراهیم علیه السلام نه ادخلو علی کله چې داخل شو په دوام فقالو سلام ایو السلام علیکم نو قال السلام دلته نشته قال او ابراهیم علیه السلام انکم منکم ان نو چې سخی ولید که غم دلته نشته سخی ولید که را را ته کی خدا واشه نو چې اینو خوړه نو واته واجه منو خیپا اپا خلو تا ویچ اینا من کم وجلونا منگ تاو نو یریو تاو پا بات خیر راگ دی نو قالو دی لها تاو جل میاریگا یقینا منگ زیر رکو تاعت پا لک پویا بانی واح وی نو دی ری ویادا ٹھیک دی ما بل دن تا پوز کاما ما دی وی دی آیات کی دی آیت برکات ترکی سور دی حود و امراتو قائمتون خدا اولا فدا فید تفریدا نو دا تفرید پا قیمتون شوی دا نو دا یعنی دا اولار سبب دیز دیز دیز دفارا چی بند اولاری خان دی بانش دیز شوند دا سبا خان دو خالق اولی ونه ره دیوالی خان دل نو دا پونج دیز بس حازت خیز را ما دروغ ویم پاتونی لیکی ما غلطی دی کری ما قرآن بیری دی ای کم دا بیری میبا و ما نی کنا بیا انو ما واتای مازا لگو صورت زاریات را باسی ستاری سوان پارا ما بیاو منی گا جدن لوی علم نشد دیتا علم نبیاو ما زہا آت نور چو بیس پچیس حل اتا کادیب زیف ابراہیم المکرمین یقین را علی تا تا بیان دم علمانو دی ابراہیم سلام عزت مندو قرج داخل شب دبان بیوی سلاما مقالتا وی ابراہیم سلام وعلیکم السلام قوم انکرون قوم ناشنا ہے فراغ الالی راو گرد اخبر کورتا راتلیو که پسخی سوربا دلتا سورب سمین دلتا حنیدو پا قربا ویلی اما نیزدی که رات خیر دیتا ویلی علا تا گوالی نخلی فاوجا سمینو خیپا پتک را دینا یارا قالو ایلی لا تا غم یاریگا پتکی خلی وطاویش اینا من که ولی جنو لا تا و با شروع عزیر ورکی ابراهیم اسلام تا پا غلام پویا نو خدا اولا فاق بلت امراتو فی سر دینو نو مخامش وا خدای ابراهیم تا پتی دای پس حق تو جان تاس ور ک تندی دا او وی اجود نا تی وا زمار بوډای بکی کی چھانډی ما دا د بشرو ابراهیم ذات مبارک تا بدی کی اگے خندا پدی ور شوی د سلو کال بوډای خد بچی کی مال تندې خپل ورا کا کتاب ور مکولا نو یو سور بار ما ته دی شیخ نور کتاب مولا غنور مور کړه ما دا مو ګورا و امراتو قائمتنا خدا دا ګولا چې ابراهیم اسلام ته ځینې دغه وکړه به شروع به وله چې ستا به لږ کېږي نو فضوه حقیقت نو دې وخاندل تندي لې ټس ورکړو او یا زما د بوډای به کېږي نو په بشر نه بیا دې ته فرښتو وی مبارک شه په بشر نه به اسحاک زیر ورکړو موږ دې ته په اسحاک فرښتو ته مبارک ستا به ځیر کېږو سه ومې ورایي او وروسته د اسحاق نه یعقوب قال ویل یا ویلتا هی ته خودو عدد دای هر رو کوایده مالا آلی دو آدو بچه رانم وانا عجود اون دو بودایی ما شنده وادا بالی شیخان او دا خونده ما بودا ده انا ها دا لشن عجیب و دا خود شیبه ای عجیبه دو بوداگان بچه باشه قال و تعجبین من امر الله دا ملگره مومن گولا دا غپلار وادو که خود مور مرشو داونو وادو که بس هم ریتو دی با دی گزارا و که گزارا نشم کوله نو دی والا کتا چرا چرا در نسل زیاد نکی گا نا نو کتا والا نیوالا یو او کتا چرا اگه دا بیماری دا کنر اطلا بیمارا و اگه والا دا خدا کارو چه کال تیره تک چه بچه راڑا پور شو آنجو بل کاری بلی راڑا ما بس چه دو را با تا عجیسی دا غسنگ ما شو خدی نجده با بیا بیمارو دی ما پر خان دی ما مرا خان نا سگا ما زه تپوز هم دیو چې ما پر خان چې د دزی په دی وخت د عمر د کاغه ما عمر عمر راغم ما د مونګل بیا نو سې خو لانو چې بچی لوري او هغه هل تاغم وصل شروع کردن در بچه نو قال ان هذا لشناجیم هذا بالی شخن دا خوانده ما بودار ان هذا لشناجیم یقین دا شعر ناشنا قالو ایلی فرسو اتا جبین من امر الله اتا تعجب کوئی پود حکم دا اللہ دا دا اللہ حکم دے چی بچے بکی فرسی پو انش دیکھا پا وڑا خونا پوئی گی نو رحمت اللہ رحمتون رحمت اللہ رحمتون دی اللہ و برکتون دی پتاسو بانے وہ کیور والا پروش سلام رنبے سرسوں قال سلام السلام علیکم بیا و رحمت اللہ و برکاتو دا علیکم حالتا بودا سلام علیکم یعنی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو پورا کامل سلام دا آل البیت و کوروال پیغمبر انو یقین دا اللہ چھدے حمیدون سپت کرشد مجید بزرگا والا ولما زابان ابراہیم رو حرکت چلارد ابراہیم اسلام نے یارا اور آگا ہوتا بیان شوات جا بمان بیان شوات زیر خرازی نا گرد دا آر یو پیل مانا پا مناسبت دا مفعول تھا زیر خرازی نا نمگو سو او بیان شاگتا زیر جادونا باس جگڑا نا گرے جدا اللہ دا پا جگڑا نی ویسے یو جادونا پی قوم لیوتا نا باس جدور کمکتا پا قبار دا قوم لیوتا یا اللہ ایک خلوت تے ان ابراہیم اللہ اوان حلیم یقین ابراہیم اللہ سلام دیر برداشت والا دیر عجید کن کل دا دیر رگن کن کل دری سی پتو نا سڑی وی دا کامل دے یو چھ حلم پکی بل چھ عجیدی اللہ گئی بل دا اللہ کتاب ترہ کرل دے دا اللہ کتاب سر تعلق دا کامل انسان دے یا ابراہیم ابادرین پکی وی یا ابراہیم ابراہیم آر دان دا مخوارو دے باسنا پرے دا انہو قد جام رو شان دا دے خین را بشی حکم رب شو کوم دروستا انم یقین دای چی دی دای چی دین اتم رب جی ته عذاب غیر مردود نو واپس کی دن کے ولما جات رتونا عقل چرا نظم گپ پرختی لوتا دسا تفسیر اس کی سی ابی ما خپش پراتو دی با چوی دا خپ دی را ل او سو مزه بی ز تکی گن دی کوم دلا سا او دعا کب ان ذرا تنگ ش پدی بند پختونا تھوڑی چھوڑ تنگ ش تو داڑ والے پختونی سدا شانتے دا اصطلاحات دار کلام مطلب دا چڑے تنگ شو او تا حدیث کی چرا دی چکل مومن پا قبر کی خود چی یوب سہولو فی قبر سبون درام فی سبین نو قبر تاویا گزا دی پل و دی پل پرا کلاو شی نو قبر خودن کلاوی گی تا شرط لیدل چی قبر تر خواہ که بل قبر کنی اگا کلاو شی ول دا طول کافران دا ہم مسلمانان خودی کنا اصل کہ اگر کم ذائقہ کی روح پروتی غذا کے غتا خوشحالی اور کرشی او چې کله په یو کافر یا یو ګناګار نو په قبر جوخ شي حتی تحت طرفه ازلاعه خطه پخته پر ګور یا به کرشی تاسو دې دې چې پخته ور لري په قبر خطه دې د کافر هغه کنه کیم نی اصل کې هغه دای دړو څنګه دلی دل هغه دای کی چې هغه کې دغړو څنګه لکتی جین کې نو دې دانا ځواک به من تنگ شد دینا پا اینڈکی تنگ شد دا مانا دخوا وقال آدار مناسی با وی دادا با سخت دا و جا قومو راگر قوم دا راگر دا قوم دا با یو راونا مندی وی یو هر غدا یو سر سر چی سر پا توکیت بان مندی وی ایو هر غدا چی رسنا دا چا چکنوی پا ترپا کردی دی نو دیت تشی پا ترپا کرد شیطان او شاوات پا مخا کردو ارالوین لوتر تان دو قوم دو یو راونا چی ترپی والی دو تا دو طرف تا او من قادو مخیلی نو دهی چی معلوم کل بر مخیل لوتیانو قال اوی لوتر تان را سر رو رو چک گره کل ملوان را باسا ملوان را پریدا پریدا قال اوی نو لوتر تان و قوم دو ما حولا بناتی داستاسو کور کی جنکه چی دازا ما بچه دی دا دمارو کوم جنہ کس زما بچی دی ہونا تھر لکم دا دیر پاکی دی تا زفارا ورشی کن اخبر خود اللہ دا سو کوئی فتق اللہ ورگید اللہ نامت مامر سواکو پر ملمانو کے علیسا منکو رجل رشید آنیش سانے او سرے او اکر من چی تا زفو کی امام تبری ابن کثیر دا سو نور اغیلی کی باٹولا لم یکن بناتو لیکن کننا من امتی کننا لیکن کن من امتی دا دے دلو تظام لونہ نوی بلکہ دا دے قوم جنہ کائتی مراد دیکھ لگو دما ازکا بیاوائی وکل نبین ابو امتی ہی ہر یو پیغمبر د خپل قوم روحانی پلاری دا مانا دا چاو سارے پا لونو غیرت نہیں پا ملمانو بسا غیرتو کی بعد خلقو غلطی کردے وائی دا خلق لونو ویچ دا وارن دا دی سر زنا و کہا صاحب اللہ دا خلیل دیر دا کفر خبرہ اب بعد وائی چی لونو چی دی سر نکاح ہو کئی دا خلق سور لونو چی نکاح کے بیور کولے نا مطلب دا ہا اولائی دا دما و دا امت جنا کہا صاحب کورو کچی کمی دی خصاص و خد دا دما بچے دی ور شاید کن ہون ناو تارو لکو فتق اللہ و رجی دا اللہ نا ما مشر موی رما ملمانو کے آنی شر سانا سرے پویا چی تاس پویا کی چی ملمانو بھی دسی سور گناہ دے قالو چی سرے بی غیرت شن بیادا لیاد نکش داستو دا چا تا خبر کن گورا قالو ایلی لقد علیم تا مالنا پی بناتا کم ان خاق تخب ہوئے چی نیش دے منگلا ستا پلونو ستا کس خواہش تا تا پر منگ جنا کائی نخوا خو منگ چی سخوا تا تا پتا ہے وینکر تانو ما نوری دا یقین تا خب خب ہوئے پا من چی منگ والو خب ہوئے قالو دا غلی نو لوتر سام دا صبر پی مان لبریشو نو لاسو چت کرے قالو لوتر لو ان لی بکن قوا کاش کی چروے مال پتازوان مٹی چی ما زوانان بچیوے چی ما وردو جوئی برابر کئی دا خپیلا سلمات کئی او آوی الہ رگن شدید یا ما زانی ولی یو قبیلی مضبوط یعنی چی دا یو قبیلی مضبوط رکن دکا دے دا غدا کی دیکھو مہاجر رکنا ابراہیم اسلام دے نو دے خدا دا قبیلہ نو دیو جن نبی اسلام رحم اللہ لوتان اللہ ری پلوتان سام رحم اللہ قد کانا یا اوی الہ رکن شدید خد وائے کرو چا اللہ بیا دے نا بعد وائی بیا ما باس اللہ بعد او نبیان الا پی سر وقت من قومی ہی کورتا بھی ذکر کری دیا وای د دین ورو ته بیا چې سره په امر علی پوچت قوم کړه تک نو دې نو چت قوم هدل ته دې مسافر وکنه د دې وینه امام داته په کار چې دو چت قوم نه ښه نو چې دې راغلیه امام دې او زبل دستا په نوړ باندې لوي کی اب تا سم مسلو کی چې تو ته کینه بنا دی او درې ولاړ وي او تا تا وګوري نو کته چې په کوم شي خوشاله کبه تا وي او چې د علاقه سړی خپل کوری وي اخپل تا روزگاری وی اغسطا سا پرواک یا با تاقا اب اللہ خیر لٹھائیں دا یو دا دا بلدہ امام خان نامس آتای اگر جورت نی یو چستان اچتان ستانو کری نوکر بتا سنگ حق ہوئی دا اچت امام وی سردار سا نو سردار نو نوکر میں دا سنگ چل لے واشای نو بیا اللہ وی نبی اسلام وی بیا اللہ پر اچتو کونو کی لیکن نبی اسلام تر بیا سنو شکو لے قوم مضبوطو قالو ایلی یا لوتو او لوتا پرختو اتاوی ای پا پوشش دیخا پده اینا رسول ربی کا پیچکم گا پرختی رفتاوی لین سلوی لیک نشرتی تاتا لوتا سلام علی ملغیمو نو کنا فاسر بحالی کا بود اخپل قور والا اخپل احل بی قطع من اللیل پر اصاد شپی کے والا حل تفید منگو احادونا رسول نگورستانی آتانا علم رآتا کا مگر بی بیستا دا بگوری انہو یقینن شان دا مصیبہ رسیدن کے دیتا آگا آدھا چی رسید والی خلق کو دکا آئی خود واتات نو کرے خود چونکہ خوشحال ہے پلی پک پیل بان خاپا نو بائی کارٹ نو کرے ہم تبا شو پکے دا پیغمبر خدا بچ شو پا وسیلہ انما آدم و صبح یقین لو دا حلاکہ دے وقت دا سبا دے آدھا صبح بھی قریب آنر سبا نیزی بلکل نیزی ولما جامرو آن کل چراغ دنگا دا اگر دوں گا چتر دی کری لاندے دی لاندے باندے آن خدا واندے کہ ہنگام سہر کرد قوم لوت را دیرو دبر واغ خدا ہے چی پو وقت دا سبا کی دلوت را دیم قوم زیرو دبر کر بر سر کو لاندے گا لاندے دبر کر آغا دائے بانے اسم ڈنڈو لاد دے ترو تھا وام ترنا پدا تیر شور علوم پدی بانے کرنا چی بیا پی اللہ ورکانی نا دا وہ حالیہ دے چی برا کوئی وہ کانی پی راوار دو سزا گانے ورکر یوی شرک کو یوی لیواتت کو وہم ترنا علیم حجارتا من سی جیل پدا تیال کے برا لیندکڑا چی راوار دو من پاہی بانے کانی دا تدمین سجیل نه د ټیکرو سجیل چې پور کې پوښ شي منظور د پیدر پہ کوم شی چې اور کې پوښ شي هغه سواند زیاتې او د هغې زخم را دي ځکه دی کار غلط کو متومتن د ربکا نشاندار د رفتا نوم پی داری و لیکو و ماهی من از ظالمین ببرایید او نه دا کل نه دا مکیر ظالمان لری یا نه دا عذاب دا ظالمان لری پا دیمم کار را وری کانی او دا پا پیلا مثلا من سلور مواقع دا شوی بستم او عبدالله ادا نور مسئلی پا که زمنان ذکر کئی نه پیل مغیم پا که ذکر کئی او ترغیف تبلیغ پا که ذکر کئی او تسلیم پا که ذکر کئی ویلا مدین آخام شویمان علی گلہ مگری طول واقعات کی دا طول مسئلی بھی خود پا اصل چلو لیو دی عبداللہ دا پر آگا پیغامبر دا واقعا علی گلہ مگا مدین والتا یو دین شویب علیہ السلام مدین دا کل دی واشن اصل کی مدین چیو دا دا ابراہیم علیہ السلام دا قطورا بی بی زیر دی داغه په نوم باندې کړو مدین هغه ته لبنان وای ښا لبنان ولا مدنا خام علی ګله موږ مدین والا و تھا یو دینه شعیب سلام یو قامت معبود الله دی ور ټول اجزا یرا تم امین خدای په الله نو کوي مالک من لا غیر دیشه تعالی دی سجدت پر کوم کې بيد الله نه ولا تنقذ مکال امکه مو پیمانه او طول خلق له ان یا راکم بی خیر دوینا و تاسپا پایدا کسیم پایدا اللہ در کئی تو طول که بی میمانی والی کوئی و این یا خواب علیکم از یارین پتابان دازار درودی گرون کی کدا طول که غلطی کوئی او قومت ما فلگو مکیالا والمیزان پورا کئی طول او پیمانا و طول کیل بیر قیسی پہ انصاب علا تا غصو ناس اما کموی خلکولا شیان دادی کم طالب اللہ زان لپورا خلی ولا تاسو په لارو سي مگر په دغه په سات کوم کې سورت متففين پورا سورت په دې په راغلي ويل للمتففين الذين طالوا الناس يسوفون واذا قاروا وظنوا يخترون الا يظن انهم مبعوثا ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الله وايدا چې بل د کم ورکې ځان له پورا د دې په قیامت په باره ګمان هم نشه یقین خبره که ګمان کړی و هم دې ایمان نه کړی نو نن چې دا کوم دا دوه نمبر کې په دکانونو کې ملاوٹی کی دوی پا قیامت یقین نا گمان ہم نہیں شکو گمان کا دریو ملا بیمانی بینوے کڑے وہ آشے وَلَا تَعْفَضُ النَّاشِ نو پورا صورت پا دے کم تلل کو بانے جدان لپورا خلے بلا کم ورکی او قومت ما پورا کئی پیمانا و طول بلکیسے پین صاحب امو کموی خلق اور سامان دائی پورا خلے جدان لکم بلا کم ورکی وَلَا تَعْفَضُ امو کموی امو گروی پزما کے پسادیان غٹ پساد دارے بقیت لا ما ابقى الله لكم من النفع اگر چی باقی پر پات کڑی تعالی اللہ نفع خیرون اگر غورا تعالی کہ چرتا تی ایمان وار کہ ایمان در ایمان دا وہ کو لا کنا د ابراہیم سا مولاد تو کہ ایمان دار دان تو ہے تو دغه نه په بندغه کوئی کنا ولی په کې نه په خواتی مخلی کنا په من کې لث روپیا شل غټی نو بیا د ټول کولی بیمانی کې د دې وجنا قاعده دا ده چې یو سړی په ټول کې بیمانی کوي نو حکومت له پکار چې د هغه مال لیلام کړي ورخه چې د هغه مال لیلام کړي چې وایي لیلام داسې چې بیا داسې څوک نشي کولی په دې معاشر تباه کیږي وما نالکم بحفیظ انیم د په تاسو باندې ګبان او دې وشوی به اصلواتوکا آیا دا دینداری ستا مزون ستا یا دا دینداری ستا تا مرکا حکم کتا تھا نا ترکا چی پیدو منگا چی بات بے کنگ مشرانو دستا دی دارے تھا دا چلو خود چی دو مشران دین خراب کے او نبعلا یادا چی پیدو منگا چی کئی کوئے منگا پا بارو مالنو خپلو کے آج دا مخواہ خواہی خستا پوجا میں خپل تجارت ہوں تبا کو اینا کہتا تو لان تا خاما خواہ تو خودیر برداشت والے اخیار سڑے حجیب سڑے ٹوکی شروع کرے قالا خبر دلیل خبر کو توحید بیانو ما نو دا دلیل دلیل دلانے خبر دا دا دا عقل خبر میرا بھی درب زمان اور دکنی اما لرد کرا کرا دا اقبل طرف نرد ایک نمرا واہیم دا چی واہی ماتا شویدا اما وری ادنو غارم دا دا قبلی خبری چی تا دا خراب تجارت ادنه غواړم چې خلاف کوم تاسو الا ما اوراشم هغه کار ته چې من کوم تا داغینا زه ته ځان له تجارت نه شروع کوم چې تا تجارت خرابوم ان اريد اراده نه کوم مگر د اصلاح سورج ما وسرتیږي اما توفیق نه دی نه دی همت زما د بیان د مسئله مگر پام د الله د زما کمال نه دی علی توکل مونږ خو د الله کمال د الله کمال د مونږ وسه کمال دی مونږ پسې یو علی توکل تو په دی الله باندې ځان سپارم دی الله ترا ګرځم او کوم زما باعث نه کی تعالی زما خلاف ایوسی و چورتی کی تاسا پشان عذاب پشان دا چرسلو کوم د نوح علیہ السلام ته او کوم د اول اسلام د کوم صالح علیہ السلام ته زما خلاف کوئی نه تبا عذابون راشه نوح علیہ السلام د کوم د هود د صالح علیہ السلام و ما قوم لوط منکم بعید ان د کوم د لوط علیہ السلام تاسو دار نه لري دغه دغه کلی دی تر نږدې و واستغفر ربکم ترغیب تو ویتا بخنه غوړ درفتانه مخ کې شرکیاتو ثم توبوا الى الله تعالى عند التوحيد تراو کرے ان ربي رحيم ودود اگر رب تم رحم کون کے دوستی رحم بروانو کی مر پر اور دوستی بہ ترو کے لگا مسئلہ مائے قالوا لي تکرت خو کر شی مسئلہ کا ان ربي رحيم ودود قالوا لي يا شعيب وش ما نفخ كثيرا مغن پوی پڑی رو باندان تے تے وائے تے دی ساڈی رس دی تب کیا ربی ہوا تب کے شیر ہوا منگو منگا خوشی منگو سا دگا خرگو وانا اللہ نا کفی نا دعائی پانا امنگا وینو تا پخپل ران کی کم دور اسے شیخ ہوئی نا ولو لا راحتو کا اکنا اس تاٹا ورل رجمنا کا نمنگا ویشتے رحم اللہ لوتن لوتا رسام اللہ رحمو کی دائی بیاؤگر بیا مضبوط کون کی دیرا لگا دکھا بیا دیو تغاق نشکو لے ولو لا راحتو کا رجم نا کا اکو چرنے سا ڈبر نمگ پا گٹو بانی مر کرے تا ومان تالینا بیعزیز انی تا بانگبانی دور ور قالا ویش رسان خوک کرنے ارہتی آردو علیکم من اللہ آزما ٹبر عزت من لگی تازبان دا اللہ ظالمانو دا اللہ لیاد نکو ازما را ٹبر نیری گئی شاہ بس اللہ نیری گئی واتقتم تم اونی ستا سو اللہ اللہ رسو شاگانو اللہ ری پس پوچھکو ان ربی بما تعملون محیط یقین رب دما پاوے تاسو کوي یاتا کون کې او ته اعلان دی کا یا او کوما دما عمل کوي په خپل تر کې ما کوي کوي ان یاو د عمل کون کې دو بیان دو بیان کوم زر وچ او پی جن تاسو اته چر بچي او تاسو رسوا به کې غلا او او به جن اته چا غوي درو جن ورته انتظار کوي یقین دې مت تاسو انتظار کون کنا ولما جاء امرنا ہر کچھ راہ دنگا دا نجینا شعیبان بچ کا منگ شعیب علیہ السلام اور بچ کا منگ آکسان چی ایمان رہا دوسرا پا میرا بانتیا سر دک پر طرح نام او نیسل آکسان چی ظالمان مشرکانو اسوے غچگی نوگر لے پا خبرکورو کی پرمخی پر آسا خلی ایڈاک شوے تخارو پناشو پناش تباشو کالام یقنا پیا تباش انو اسی دلی پی دی کلی کی نسلی ختم شب اللہ بہت دالی مادیان خبر راہ را کرد پار مادیان والا کما بعدت باید اللہ کشن چی علاقہ دو پر سمودیانو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید یقدم قومه یوم القیامة فاوردهم النار وبئس الورد المورود واتبعوا فی هذه لعنة ویوم القیامة بئس الرفد المرفود ذلك من انباء القرآن قصوا عليك منها قائم وحصید وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبیم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام قيامت السماوات والارض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وانا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منه مريب وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. جزاك الله. مقصد سورة هود بيان صدور مسلو العبادة لله واحدا نفي الغيب ترغيب في التبليغ أو تسلي مبلغ لا نبي السلام أو مبلغ لا فدي صدور مسلو باني واقعات بیان دی پیغمبرانو اول مسئلہ باندې سلور پیغمبرانو واقعات بیان شو نوح علیہ السلام وی اللہ تعبدوا الا اللہ ہود السلام وی یا قوم عبدوا اللہ صالح السلام وی یا قوم عبدوا اللہ شعیب السلام وی یا قوم عبدوا اللہ دو مسئلہ چی نفی دمی غیب دو پای باندې دو واقعات بیان شو دا ابراہیم علیہ السلام او دا لوت علیہ السلام جو گر ابراہیم علیہ السلام پزار پرکتو نفی جان دی سخی والا رید کر آئی رو او بیا هغه وی ریته نه چې په بدر اغلاران کې په خوش خبره اغلی کیل می غیب چې ال ثابت و ابراهیم اسلام په کار چو او لوط علی السلام د جران لو سی ابه هو ازوا که به مزور که پیغمبر که ال می غیب بل شاته په کار چو لوط علی السلام پیغمبر لو ال اعظم پیغمبر سی وې او په دې د دې د انوستو د موسی سره واقع بیانې په دې کې اخیری دواړه مسلې یعنی پاگه نور واقعات کم زمنان بیان شوی خو پا دی که خاص کر را دو موسیٰ علیہ السلام پا واقع کم ترغیب پی تبلی جو گر موسیٰ علیہ السلام تو سور ظالم کم بخت آگه مسئلہ بیان کردی یا رین نکردی اور تسلی ساتا اللہ کا بچ کردی تسلی ساتا اللہ کا بچ کردی و تابم بچ کردی ادا واقع مختصر دکر کردی مخی تفسیری دکر شو و مخی صورتونو کے دلتا تفسیر سورت آل عمران ولقد ارسلنا موسى بآياتنا يقينا لغل مگر موسى ارسلنا بدلال خپل واندې ابدل واځه فرعون ته اډل دا ته فتبو امر فرعون نو دې روان شو دا اډل په حکم د فرعون پسې و ما امر فرعون او نو حکم د فرعون به رشید اصلاح والا غو د تبای حکم یقدم قومه مخه به قوم پر د قیامت باندې جهنم ته پور د ونار درابل دی له ورته و به سال وردون مورود اډیر بعد دی دا جانم ګودر ګودر شوی ورد ګودر گاټ ګودر ته ګودر ته دې بڑو می په دې لار شي ای وېدار پلان کی ګودر چې په غوبو باندې می تلې دا نانا دبدا دا ګودر نن کلو کدا شانی نو دې په تلې دې بڑو می لار شي او دې په دې په دې اور پدیش پد پد پی دنیا کے لعنت دالا رحمت نلریش اپر رد قیامت دنا بی لعنت سر ربط المرفود بد دا جہنم دا اور ڈالے ڈالے کرشے ڈالے خودی چی سر پی خوشا دیشی او تخپا دای دل تخپا ملاو شد جهنم بد دا جهنم ڈالا ڈالا کرے شے تخپا تخپا کرے شے ذالک من انباء القرآن ذالک من انباء القرآن دا واقعات چے بیان شو دا علاقہ دکم داود حالات و دکل والا نا قصوالے کا بیان کرم پتا بانی دا بعد دا قائمون اولا عرضی لکھو سو مصر موجود دے مدینو سمجھتے وحسیر عباد سباشی لکھ لوت اسلام قوم آدیان سبوندیان دا غیر کلی تبا دی وما ظلمنا دا پڑا شوے چی دا اللہ ظلم رنا نا اللہ پر رحم کر پی مسلم انسانان پیدا کرو اور ابراہیم صاحب اولاد کے پیدا کرو چاہے زان تر ظلم کو وما ظلمنا وما امنگ زیادہ نو کر پر ایبان لیکن دیپ زیادہ کر پر خبال دانو بانے فما اغنط آنو آلیاتو کم تو پادر نکر دیتا آج تروان دی آگا چی دی برامت کو بیدا لانا سشی اما کل چراغ عذاب زمانگا بیڈی دی چیقی والی وما زادو اما ازیاد نکر دیلی دی بلین دی اولیاء غیر تدبیر بیر تب آئینا وکدار کا اخضراب کا عام قانون لکسن چیز تباش دک کرنگی قانون دارے دک کرنگ نیولی دراب تا کل چینی سی کری والا اور پدا کر دیوی دالے مشر خان این اخضر یقین نیول دالا علیمون شدید درناک دی ساخت این فی دالک اللہ آیا یقین پر ایت صورت کے خام خواہ دیر پر بیان کے خام خواہ دلیل دے دالا دو حدرنیت خوشحالا دیمان آچالا خواپا عذاب آخرہ چریگ دا عذاب آخرہ نا قرآن تکینی و دارکی امو مجموع اللہ انا دا رد دا غرد دا چرا گنڈی دو کبھی تا خالق دارکی امو مشہود دا رد دا گوانو گوئی بک پیغمبران بگی پا قومنو دا دی امت علماء چکو چا قرآن بیان پر ایبا گوائی کئی اما ناخرو انو رسول کمک دی رضی اللہ اللہ لیا جلنی معدود مگر دو وجہ دیونیٹی مقررنا یا نفیش بات کر پارچ کرابشی دارو ازن لا تکلمو نفسم خبر بنش گور اس یو نفس پیغمبر نوولی اللہ بیدنی ما با فیجاز دا اللہ ما تو ما بخلاص ای خبر نشو کولیم فامین اون فضاده این شقین بدبخته بایی و سید بازه با نیک بخته ای بدبخته سوک دی فام اللہ دین شکو پس آکران چی بدبخته شو پا دنیا اگر اللہ کتاب نلیرون پپی نارم دیو پا جانم کی دی دیو پا دیکی زیرگی اوہینی دل زپیر نرے یو غلق دی خر پشان غٹو دو کی خالی نفی ها ہمیشہ بے پا دیکی ہمیشہ با ما دامتی سماوتا سو پرچی بی بر بلندی دی جانم اپسی چد دی جانم از مکد دی جانم مگر آج اغاری رفستان زیاد بگی اس کو دا مانو کی چی تردو اسمان از مکر اسمان از مکر خوبا ختم شو پر قیامت کی نو سمان رانا ریا که سمان امراد ده جهنم چت سما وی چت تا ارو چت شیتا او وار ده زمکی ده جهنم زمکر یعنی طول عمر بگی اکر کچاری وقوعی ربطان زیاد بکی والا یا که مسلمانان بکی بچرا باسی این ربا که این ربطا پا عالی موری ده که اون که ده چی اراده او کی و اما لذین سوری دو ارجا کزان چی نیک بخت شو قرآن تناسو فپل جنتی همیش پا جنت کی بایی همیشه بایی پا دیکھیں ما دامت سماتو سو پورچی وی اسمانو نا یعنی چت دا جنت از مکہ دا جنت الا ما شارا اومد آغا چو غاری خپل ستارا دیدار باتا موکی اللہ آتان غیر مجدود دا ورکلی نکٹ کی دون کی جزوی کٹ کی دوتا فلا تکبی مریتی می ما براولا اشتسلی نمکی گا تو پشاکی دانش دی چی بات کئی دا خلق دی عبادت دن کئی مگر پشان دی عبادت نمشران دی چی پشمائی اللہ کمائی عبدو آبا مگر چی عبادت کرو دی مشران مخبخوا دا غا زارا خلق دی دا دا ابو جہل زمانی خلق دی تا خپا نشی و این نالمو پوما ایقین منگا خامقا پورا بور کدی تا نصیبا برا خدا گناہون دی غیر من قد نکٹشی نکت بپکینی بیا تسلی ولقد آتینا موسی الکتاب یقین ورکر منگا موسی علیہ السلام لا کامل کتاب ایمانیاتو بان فخت لفی پی اختلاف پکشو تو کتا تر اختلاف کی ومتا گو ولولا کلمتون سابقات میرا اکو چرنے میں کم دفع دو ہم چی بیا خلاف کرن والے سبا کرو لنا جواب ارے ٹیم یوش پخ پخ ٹیم رازی ولولا کلمتون اکو چرنے میں کم دا مکہ تیر درستان پر تاخیر دا عذاب لوہی محفوظ کے لیے در چاہ دا پارا کچر دا نه وي لقد بينه خامخه په سره به شو په مې دي چې اوس بالا تبا کړو ونه یو قران دی چې خامخه په شک دي منو دي قران مریب لا لا سی وکړونکې وان كل لما له پنوم دی آیت لګه دي د خیال کوي ان هر دې مشباب الفعل او فعل چې کوم دی اسم غواړي او خبر غواړي د ان اسم چې دی وان کلن دی اگر کلن کا تنوین چې کوم دی دا دو ضرورونه دا د مضاف الیه محذوف نه عوض دی لکه وان کل من الاقوام یا ان کل من الامم ادا لما په ماند الا دی ادا لو پیوم رب کوم دا د ان خبر دی داسې بشي وان کل من الاقوام یا ان کل من الامم لما اد لما جواب چکم دن مبذوب دیں لما بوعسو ادا لیو پیانم دا دی ان خبر دیں و ان کل من اقوالی یا ان کل من الامم لما بوعسو لیو پیانم رب کو احمارم دا سبجی ایقین هر یاد قومنا هر یاد اماتون کل چه پورتک رجی خامخا پورا بور کی دیتا رب تا بدد عمل دن پوچھ پی ہیں کدی کبیا وی کای خیر را ان اسم ده خا ان چګم هر به مشباب الفعل او ان مشباب الفعل دا اسم غوړ خبرم نو اسم دې ان کلن دا کلن چګم دا اسم ده او دا من دا د دې کړه تنوین چې دا یو د مضاف الی مضافه و ان کل من الاقوام ادا لما شرطی لما فماند شرط شرط جواب جزاء شرط محذوف لما بعثوا وان كل من الاقوام يا ان كل من الامم لما بعثوا بقيامتك نلو فنو داد د ان خبر ده وان كل من الاقوام لما بعثوا لو فن ربك امرهم يكن هر يوم دوماتنا یا هر یو قومنا کله چې پورته کړی شي قیامت کې مخامخا پورا بور کړی دی ته رب ستا بدله د عمل دی چې څه کړو ان هو یقینا دا په باندې چې دی کوي خبردار دی اوس ترغیب په تبلیغ فاستقم چرکه پورا بدله ورکیږي نو بیا ودرې کله نو کله کودرې دا کما امر تعالی کتاب ته حکم شوې مثلا دې کله کودرې ومن تابا دا کله کودرې چې بس زمين چې غرو خود وځو ته نو تاونو خود دې څوک پوکړه کو دې دا بیان د مسلې ته کما ورزل کړه چې تاسو کوم شه دي ومن او کلک دور لري هغه څه او ګر دل تاسو چې ستاته بيدار دي څوک هم کلک ولاړ ودرې دي اوبو سستی نه کلک بولې کټول دنیا مخالفي ولا تطغوا او ترکشي مو کوئی سرکشي ته چې نو سستی کوي چې سستی کوي کلک کلک نو ودرېږي انه بما تعملون بصير يقين الله پاوان تاسو کوم خبر بس لید کړي ولا ترکنو در پس تقیم وضاحت کوي دا تکلک شه چې سست د پړه کې نرمي رانه شي بس ملګری دی سست لرکوغه نرمي نرمي ولا فرین ځان سره ولا ترکنو ام اعلان مکا پړه کې نرمي مرا والا رکو حکومت وی نرمي پړه کې نرمي ورته او بڑا کہ نرمی مراولا آکسان تج ظالمان ظالمان چی نرمی کئی مثل کلکا نہ کئی کدی نرمی را اوستا پس اما سکم انوار اوبر رسید تا تاور انبی تالا بیدالا سوگو مددگار بیاستا سو امداد نکریشی نبی اسلام وی تچاوی لقد اترائی لیکا شیبو یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبرا تا تا گیره که سپینو دا گتاب تا خود دیر زر دقر را بوداوال نبی سامتی شیع بطنی هود و خواتو ها دو صورتی هود دای پین صورتونو بودا کرم دا دی خواه دا دیکھ ٹوکی خونه کلک ادره دل دا گران کار دیکھ با پلاران وی دیکھ با خپلوانی دیکھ با ماشانی دیکھ با حکومتی ابری منی که اینا با دا بانسلا با نکه تا با کلکو لاره مرشا کنشل بوشه که مرش شهید بشه ما چر نویل شاگرتا چې نرمی کو نه خد جنات مې لاله جنہ کو دل تکلیف د پلار طرف وایو مخ سره او داتې چې خاوندانی وای بعد به دې ته ورسې چې وایي طلاق هم دی وایي نه به دې دلته وایي کله کوي مونږ بېزو چې څه کیا وکړه. آخر کار بیا هغه ٹھیک شي د هغې معامله ٹھیک شي انشاءالله بیا مدد کوي د انسان. لا ترکن دا شیخ ډېر ښه وایي زه سویل نه شم هغه وخت نشته درته په دې باندې ګنټه لګي اس کو سامې وایي ولا ترکنو امیلان مه کوئ اړکې نرمی راولي کسان چې ظالمان شي نرمی کوي مطلب کلک نه بیانې که چېرې نرمی دې ورته وکړه پړه کې در ورته وته پتا ماسک منار اور دې تاسو اور آی خوادم جهنم یا ته به هم جهنمی شي. وما لکم من دون الله من اولیاء نبی تعالی بیر الله تو مددګاران بیا ستاسو امداد نه کړی شي اوس امور مصلحه دا کوه چې الله دې رحمت وکړي مو صلات جاری کړمت پاترا په دروازې او دلو په مینه سیسه د شپې نه ان الحسنات یقین نیکی نیکی سے پس تخم لا تغضو لا ترکم دا نیکی دا یقین نیکی سبن سیاد دری کئی تکلیفونا مطلب کو تکلیفونا بلدر کی پخپل انشاءاللہ ذالک ذکر دا کلکی دل پا مسئلہ بانے پند دے دا فارد پند غستون کو پند غستون کیا کلکشا واسبر بیا تسلی کلکشا واسبر صبر کو کلکشا پس اگران اللہ نبر بری عجر نیکانو اور بیا پلو لا کانن القرون نولینو تکل والا میں خسان اولو بقیت ان خواندان اقل چی من اکڑے وڈا پساد نا پس مکی شرکیات من اقل من نی چاہتا ہوئے چی رد کئی کلکو لاری ایت اقل من ادا سوچی دا بی اقل دی اللہ قلی مگرو لہا او لگو لگا ممن دا جانا جی انجینا منو چی بچ من غدا غینا اگو سوست پا کلار غرق شو وطوال لذین ظلمو اتابیش ظالمان چی سوستو دا آغا چه مسجو پایگی ظالمان دنیا پسی مدرسی ده چندی ده آغا مسئله ده توحید پریخوا وکان کلکا مسئله نیشی کولو سا وکانو مجرمین عدی ده مجرمان پر اخپل عمل چه سوستی کنی شیخ یو دی ده بانده آغا کرده یو تقریر کرده پی خور کشتر تکرده ما سا ده که سر تو سیاسی اسم آغا بی کچا سا تیپی کنا راری چه آغا آغا دا آغا گرو یار چې پدیده شیخ کم کمال کړی اریان بشوتا سوری په کم کړی دی پدیده باندې دا ټول ویلا تر کوم تر سره پورې ویلې په خطبه کې او بیا پدې چې کوم بیان کړی ډیر کمالی دی هغه ځان دی وام نور کړو خو وخت سار کې نشتار کې سړی دا زهرا شي بیا خوان کوي اوس موږ خو چې ټیم بچت شي اما کار ربکا او نه دی رب ستا ډېر کل قرآن لا کوم کړی کلو والا په بے ظلم ہے نا پساب شرک پدا سے ظلم ہوا نا شرک پدا سے یاد لگی اصلاح کو ان کی پکم کلی کی گر دا کلی والا خیر دے والے تو چی بیان کہنا دا کلی والا خیر دے کل چی بیان ختم شی نو بیا گورا اکر تباہ کی گیا اللہ تباہ کی والا اشارا بکا اکو در خوخ درابتا بیا تسلی دا جالنا تا امتن واحدا خامخا گردر بر ٹھول گئی او پتو خو بیا بستا درجہ دا نوانو اللہ تگرا نوان خیر دا مائکہ سلام اللہ فروتا او کچھر خوخ ہے دربتا جبری من خامخا گردر بر خلق ٹھول گئی پی پتوید ٹھول بر مسلمانان خو ولا زالون ہمیشہ بیدا خلق مختلفین گڑ وڈ دی مسلینا دا توحید نا الا مراحم رب مگر نبی گڑ وڈ آو سوچ رحم پکیڑی سارا برحم پکیڑی قرآن تراغ دی نور طول با گڑ وڈی توحید کے ولی ذالکا دا پار دی توحید دا مسلی خلقوں پیدا کری دی اللہ دا مخلوقات دانا دی ذالک نبی اختلاف دا پیدا کری دا غلط مانا دا اللہ اختلاف دا نہیں پیدا کری وما خرقت الجن والانس الا لیعبدون ولذلك هذا فرض دي مثل التوحيد خلقهم في ذكر الله مخلوقات وتمت كن ربك پرشوكم دربستا اغوكم دار الام لانا جهنم خام غدك بكجان جنات انسان انطول نچ نمني وكلن بياتسي او هريو نقصو بيانكم پتاوان من انبار رسول تا حالات بيغمرنا ما اغتي مضبوطكو من پای باندې ستاره ودې نوح علیہ السلام څور تکلیف تر کړې و د اسلام ته سس وی دي دي صالح ځان دوی موږ هو ستانه منو شیب علیہ السلام ته سس وی لولا راهدک لرجمناک دا دې پر تاسو مونږ دا وای د ابراهیم صاحب پلار خلاف هو د چا بادشان خلاف و د ابراهیم صاحب د دې لپاره بیان چې مضبوط شه کلک شه فاستقم وجاک فی الحق راغلی تا ته په سوره کې پوره بیان د پیغمبرانو د تکلیفونو او موعظه او نصیحت دی و ذکر للمؤمن او پند لپاره مؤمنانو وقل اقری اعلان د وای کار خا چې نه منی و کسان چې ایمان راړي په قرآن نه منی ماری عمل کوي کوي کوي په خپل طریقه باندې منګه عمل کوونکی بیان وان ته دو انتظار کوي د خپل انجام بے شک منګ انتظار کوونکی ساده انجام اوس خلاصه ټول صورت یو مسله پکې څه رومبای مسله څه البعد فعبده فعبده دوی مسله څه نو لله غیب سمر دوی مسله څه وتوکل علی اثرونه کما امر کل پوش پہ وللہ غیب السماوات والارض خاص اللہ علم د پټو د اسمان د مکو نه پیغمبر نه ولی نه بل چاله قل لا علم فی السماوات والارض الغیب الا الله رسول هذه سوره نمل آیت نمبر 55 پہ تا ویل یو امر کل ادی ادا تا پہ وبد کل پہ سړی ټولی ستا پہ سلام لو کی انشاء الله تا بچ کی دشمن مې تباہ کی فعبدوا نئی بات کوئی دا اللہ و توکل اللہ میری گا توکل پا اللہ کو یواز پاس میدان تو پیغمبران یواز نو تی اما رب کو بغاپن اما تعملون ندے اللہ بے خبران نئی رب ستا بے خبر دانش دے یہ کئی تی چاہ تا پوست کر دے ورد آوارین و یو کور کے دو سڑی دی ختم کئی دراؤ ناغی تا دکلی محرم خدم را دی داغی دا کور والا اگر محرم را دی زنانا زمنګ د کلی نوی رواج دی دا نو دا څنګه له غوځاتو کوي په زنانې چې زنانې واوري نو زنانا دا تراوی چې دی کنه نو دا سنت دی ښه خو په خود باندې دا نشي جمعه تور په سلار شي دغه نبی اعظم په زمانہ کې د عرفتو بند شي وي دا عمر عائشه رضی الله عنها وایي نبی اعظم نورستو بیا عمر په بندي کړی دی نبی اسلام دالی دلوی که اگر به خود وزن سنبالو نبی اسلام بخپل و ایمانی کرده وی و برحال جماعت اطلال نیشتا زنان اولا بعد خلق گوی زن جماعت دین خپلی خزی نروالی نور تو چی راوی چی منگه تماشو کن او دوی مدادا چی پا کور که دی کئی کنه پا کور که پرد که یو افیده دا یا یو عالم دا خرا نوی سر پا یو لیند که دود ریدی اگر به امام آنی بس اگر باید پا منز که بولاری یو زای بولاری مخی رستو بانی منز که بولاری چی کم احپی دایی او سابق دیوایی دانش بلکور دا بام نکه چی نور کور ناقی خدر لراشی خلکا ادشپی دن رازی بوشم پا دی که خطره دا بیزتایی